Proxecto Man, a costa da morte na mirada. Un proxecto de Visuals Lab. Introducción. Proxecto Man, a costa da morte na mirada, nace como un proxecto de investigación colaborativo para coñecer a arte e a figura de Manfred Nadinger, Man de Camelle, a través de todos os seus veciños e coñecidos, pero tamén a través do legado documental, cartas, diarios, que aparecen na súa cabana anos despois da súa morte. Que o levou a converterse nun eremita? Que significaba a súa arte? Por que quedou en Camelle? Que relación tivo coa contorna? Morreu realmente de pena? O único xeito de dar resposta a estas preguntas era indagar na propia visión do mundo que tiña Man, a través do seu legado persoal e das súas propias declaracións, e acompañar esta visión dunha ben distinta, a que temos nós dun eremita que consagrou a súa vida á arte e á natureza. Ata agora, o único que sabíamos de Man, o alemán de Camelle, era un esbozo da súa vida entre a realidade e o mito. En adiante, intentaremos comprender obxectivamente este artista e a súa forma de ver o mundo. A estrutura desta memoria constrúese en base a tres elementos. 1. A narración en terceira persoa. 2. Intervencións do propio Man en primeira persoa, extraídas de distintas fontes, audiovisuais, correspondencias, textos, entrevistas, atopadas durante a fase de investigación da presente memoria. 3. Fragmentos das conversas mantidas con amigos e coñecidos de Man, así como expertos na súa arte durante a investigación para a elaboración desta memoria. A verdadeira vida de Man saberase cando morra. Capítulo 1. A infancia de Manfred Nadinger. Manfred Nadinger nace o 27 de xaneiro de 1936 en Radolfzell am Bodensee, Alemaña, no seo dunha familia de clase media-alta. Na década de 1930, Alemaña estaba baixo o mando do Partido Nacional Socialista Obreiro Alemán e o seu máximo dirixente, Adolf Hitler, está á frente do país. Este partido político caracterízase polas súas políticas totalitarias e dictatoriais, así como as súas políticas racistas e ultranacionalistas. En 1936, Alemaña realiza unha demanda territorial realmente agresiva, incumprindo o Tratado de Versalles, Tratado de Paz posterior á Primeira Guerra Mundial, firmado anteriormente. Hitler envía tropas a Renania, rexión desmilitarizada despois da Primeira Guerra Mundial e limítrofe con Francia e Bélxica, un lugar estratégico pro avance do nazismo en Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Radolfzell am Bodensee, en Constanza, librouse dos bombardeos grazas á súa veciñanza con Suiza. Sen embargo, si sofreu outras desgracias da guerra, como a expulsión da poboación xudea e a desaparición da súa sinagoga, xa que poucos anos antes a poboación xudea do municipio era cerca dun milleiro de persoas. Radolfzell am Bodensee ubícase, segundo o propio Manfred, nunha zona moi bonita do lago de Constanza, entre o lago de Constanza e Ego. É o lago máis grande de Alemaña e linda con Suiza, Austria e Alemaña. Ao sur con Suiza, ao oeste con Austria e ao norte con Alemaña. Iso é o lago Constanza. Unha paisaxe moi bonita, pero xa había demasiada pouca natureza. Toda a rexión parecía igual que o pobo, un pobo de estrada. A familia Nadinger conta cunha gran casa e terreos para traballar xa que pertencen á clase media alta da sociedade do momento. Todo o pobo era de campesiños e había casas onde a cociña daba directamente á corte das vacas. Iso parecíame bonito. Meus pais pertencían ás persoas máis ricas do pobo. A nosa casa era nova e grande, pero envexaba os meus compañeiros de clase, dous xemelgos, que vivían nunha casiña de asentamento. Era unha casiña de 5 ou 6 similares, pero moito máis pequena que a nosa, e podíase ir da cociña directamente á corte. O matrimonio Nadinger tivo 8 fillos, dos cales Manfred era o cuarto, pero nunca foi a intención da parella ter unha familia tan grande. Meu pai quería unha familia moi pequena. Tivo 8 fillos e foi decepcionante para él. 8 fillos. En 8 anos, 7 fillos. Iso foi unha decepción. Os nenos simplemente chegaban. El quería estar máis libre, ter menos ataduras. Quería fillos, pero moitos menos. Os nenos chegaban sen ser chamados e iso botábanolo en cara. Obviamente foi un erro pola súa parte. Non debería ter botado en cara nada diso. Cando estaba decepcionado con nós, que aínda coas mellores intencións non facíamos o traballo ben, decíanos que non debería ter tantos fillos. Non valoran aún en absoluto, non aprecian aún e non o fan ben. Só che dan preocupacións. Manfred medra no seo da familia Nadinger, realizando algúns traballos nas terras e acudindo á clase. Envexa os seus compañeiros e a súa forma de vida, máis en contacto coa natureza e entre eles. Preguntei aos xemelgos nun exame se lles gustaría vivir como a min, pero eles contestáronme que non. Gústanos aquí. Estos son os nosos pais e aí estamos en casa. Non se houberan intercambiado comigo. A forma de ser do rapaz, unido á súa tartamudez e á súa excéntrica forma de vestir, fai que non sexa aceptado entre os máis cativos. É o centro da atención e das burlas. Na nenez, na escola, dábame tanto medo que souberan que era tatexo que non dicía ningunha palabra. Balbuceaba, facía xestos e intentaba expulsar algunha palabra, pero non chegaba ningunha. Na escola sentíame presionado a todo. Había que pensar cando se exixía, non se podía pensar cando se exixía. Iso facíame desexar que soara a campá, a esperar que soara o timbre para rematar as clases. Cando soaba, había que estar sentados no banco e eu apenas podía conterme, posto que non se podían dar conta de que estaba inquedo. Eu era o neno máis pequeno e o maior manoxo de nervios. Sentábame no primeiro banco, diante de todo, xusto diante do atril. Aí non se podía rechistar e había que pensar exactamente o que se exixía, só iso. Senón, recibías golpes. Eu ao que máis temía era estar exposto ao que se sinte, ao que se pensa e ao que todos souberan o tonto que era. Na escola simplemente te encasillan pola intelixencia, se estás á altura das preguntas que che fan. A miúdo, hai unha gran diferencia entre os nenos. Un é tonto e o outro parece superdotado. Por isto apareceu esa tartamudez. Aí foi cando apareceu. Había unha profesora moi estricta, das de toda a vida, que adoraba os nenos, pero era moi dura. Había que ser puntuais e serios. Para os demais nenos iso era fácil, non tiñan que esforzarse tanto, pero para min era moi complicado. Éramos diferentes. Os problemas na escola cos seus compañeiros convértense nun gran detonante da súa soidade. Cúlpase a si mesmo de que os demais se burlen del. Que sexa un incomprendido é únicamente culpa súa. A soidade é a única forma de non renunciar a quen é realmente. Así, os demais deixarán o vivir en paz. A miña obsesión coa soidade puido ser por culpa da tartamudez. Os cativos íamos todos os domingos a pasear ao bosque. Xogábamos a varias cousas, pero recordo en concreto cando xogábamos ao escondite. Todos se escondían e eu tiña que buscalos. O que tiña que buscar, tiña que rastrear como os soldados na loita. O xogo consistía en que o buscador atacase ao escondido. Todos tiñan iso entendido, pero a min non mo explicaron. Eu entendín que había que manterse escondido até que outro atopase. E se se facía de noite, gañaría o xogo porque non era atopado. Non me aburría xogando ao escondite. Escoitar renxer as follas, un ratonciño ou ulir á terra. Creerse unha toupa ou algo. Gustábame así e parecía acolledor. Era unha época na que estaba rematando a guerra e escoitábanse bombas nas cidades veciñas. O xogo parecíame tan tranquilo e acolledor. Eu sabía que era o gañador. Escoitaba como os demais berraban que os encontraran, etc. E despois, cando chegaba a hora de ir para casa, eu saía crendo que era o gañador. Pero os meus amigos reprochábanme que non xogara, que non participara. Ao mesmo tempo, eu dábame conta de que tiñan razón. Non participara. Avergoñábame de non entender o xogo. Xa entón mostraba que era un neno extraño e eu buscaba o mundo no cal encaixar e que me satisfixera. Que puidese ser eu mesmo, onde non me tuvera que preguntar como debería de vivir, senón ser eu mesmo, buscarme a min mesmo. Manfred alónxase da sociedade de forma consciente. Non intenta cambiar para adaptarse a ela. A única que comprende o rapaz é a súa nai, na cal esta se refuxa para poder seguir evolucionando como persoa dentro do seu círculo de confort. Éramos 8 nenos, e cando vía que miña nai estaba calada e tiña mirada triste, entrábame unha gran preocupación por se arrepentía de ternos. Ela é melancólica, como a min, e cando estaba triste, eu tamén. Sen embargo, cando vía a miña nai feliz ou me parecía que o estaba, tamén o estaba eu. E cando eu estaba melancólico, cría que ela tamén o estaba, e iso causábame preocupación. Con miña nai, o resto de irmáns recibían un trato diferente. Non sei, nunca me sentín repudiado nin nada, e tampouco me importaba demasiado, xa me chegaba comigo mesmo. Durante a guerra e a posguerra, a familia Nadinger debe traballar os campos para poder subsistir. Os irmáns divídense en diferentes turnos para levar a cabo todas as tarefas, pero a Manfred non lle gusta traballar. El prefire quedar o sol deitado debaixo dunha árbore. Medrei no campo, principalmente no pobo. Era un pobo de agricultores e moi extenso, algo que non me gustaba. Era un pobo de estrada e ata o bosque había casi 2 kilómetros, e iso era demasiado lonxe para min. Ata o río non había tanta distancia, pero teríame gustado un río natural serpenteante, con grava ou algo así, e o bosque preto da casa, e a casa que non estivese no pobo, e sobre todo que non fora un pobo de estrada, senón un pobo moi pequeno. Xantón era un verdadeiro soñador, e na casa tiña que axudar constantemente. Chegabas á casa da escola e inmediatamente mochila fora, roupa de traballo posta, unha dentada ao pan reseso e despois había que traballar. Tan pronto te podías poñer a traballar de pequeno e tan pronto se chegaba na escola, traballábase. O único momento libre era o domingo ao mediodía. Pola tarde tiñamos que ir á corte das vacas botar esterco e todo iso. Había que traballar e traballar, e casi non podía xogar. Ás veces comprendía que tiña que traballar un pouco, pero non tiña ganas. Eu quería facer o tonto, rir ou simplemente deixarme ir. Éramos 8 nenos e dividíanse claramente en 2 grupos. Os 4 maiores, que se levaban entre cada un ano, e despois estaba eu, co que había unha diferencia de 2 anos, xunto cos meus irmáns pequenos. Así, pertencía aos pequenos e os outros, os primeiros 4, pertencían aos maiores. Os 3 irmáns máis maiores eran moi indulxentes comigo pola gran diferencia de idade, contábanme entre os pequenos. Sen embargo, o que era só 2 anos maior ca min, víame ás veces entre 2 augas. Era un tremendo tipo, forte, cunha natureza de moito coraxe, atrevido e que me podía golpear como quixese. Tiñámoslle medo, e el envexábanos por ter que traballar menos, porque os nosos pais fosen máis pacientes e tivesen máis comprensión con nós. Iso nunca nos concedeu bo grado, e sempre lle tiñamos máis medo a el que aos nosos propios pais e irmáns maiores xuntos. Eu tiñalle máis medo que a toda a sociedade xunta, e con el nunca me entendín demasiado. Aínda que os tempos son complicados polo ascenso do nazismo no país, é un suceso máis persoal o que marca a vida de Manfred Nadinger, a morte da súa nai. A miña nai enfermou da médula espiñal gravemente e a enfermidade volveuse incurable despois dun ano. Os médicos xa non sabían que facer. Foi á clínica como un coelliño de indias. Despois volveu á casa e parecía que estaba mellor, como se estivese cerca da curación. Pero xusto despois empeorou e morreu. A morte de madre cambiouno todo. O día do falecemento de miña nai, eu, tan relixioso como era entón, e continuei sendo por un tempo, tería collido o crucifixo da parede e esnaquizado en cachos, pola inxustiza. Así é como vi a entón. Era unha inxustiza que Deus nos quitara a madre e destrozara toda a nosa vida. Se existía un Deus, como podía permitir isto? Cando morreu miña nai, eu tiña 15 anos. Este feito é un duro golpe para toda a familia. O pai de Manfred tiña unha gran dependencia da súa muller, polo que busca outra persoa para ocupar ese baleiro. Por aquel tempo, cando madre aínda estaba na clínica, meu pai pasaba demasiado tempo só. A igual xa a conocía de antes. En calquera dos casos, parecía que amaba tamén a outra muller. E iso non o podes facer nun momento así. É así como chega á vida de Manfred unha das persoas coas que ten máis problemas, a súa madrastra. Cando esta muller chega á casa dos Nadinger, comezan as perdas de cartos. O pai de Manfred acode diariamente ao casino xunto coa súa nova muller, gastando todo o que teñen. O meu pai casouse ao morrer miña nai, cando comezaba eu a aprendizaxe. Por iso o meu pai non se preocupou polo posto de aprendiz, nin tampouco polo que aprendía. Era indiferente. Estaba ocupado coa súa muller e nós éramos demasiado para él. É comprensible. O refrán di: quen ten unha madrastra, tamén ten un padrastro. Sí, iso tamén o entendín pola súa parte, e coa morte de madre, vin exactamente que todo cambiara. Díxenlle aos meus irmáns, con 15 anos, sobre todo o maior: tedes que ser conscientes que cada un de nós vai ter que depender de sí mesmo, e que cada un debe pensar máis en sí, porque cada un depende de sí mesmo e xa non hai moito máis que esperar. Os meus irmáns traballaban en casa para a familia, e eu díxenlles entón que íamos perder todo. Tedes que valervos por vós mesmos, senón non teredes nada polo que estades traballando agora. Finalmente, a madrastra e o pai de Manfred perden todas as súas pertenzas, a casa, os terreos, os negocios, todo. Tras sacar a familia adiante, Manfred e os seus irmáns deben traballar e buscarse a vida. Vou xogar o meu papel ata o final. Capítulo 2. Un Manfred adolescente. Durante toda a súa infancia, o pai de Manfred trata de que se convirta en cura, algo que non lle disgusta, xa que sempre foi un rapaz moi relixioso. O meu pai sempre tivo a intención de que fose cura. Os meus pais sempre tiveron esa intención. Por unha parte, gustábame a idea, pero preocupábame a miña admisión, xa que eu era tatexo. O meu pai sempre foi optimista e me repetía que iso se perdería co tempo. Eu debía converterme en cura porque era moi relixioso e, ademais, gustábame. Pero non quería porque non podía casarme e iso era inimaginable para min. Renunciar a unha muller. Non podía nin imaxinalo. Renunciar a ter unha muller por facerse cura non era algo que entrara nos plans de vida de Manfred. Por iso, no ano 1951, con 15 anos, comeza a súa aprendizaxe en repostería. Acode diariamente á escola Boringer Constanza, nun pobo veciño a 3 km de onde el vive, o que vai en bicicleta. Atopa a formación el só, xa que o seu pai non lle presta atención. O seu mestre de repostería, Carl Keller, no Café Keller, carga todas as súas frustracións co xoven man, sabendo que todo o que diga nunca será desvelado por este. O mestre descargaba toda a súa ira sobre min. Sempre cando fracasaba nalgúnha cousa do traballo, a culpa era miña. Eu sempre era a cabeza de turco, porque comigo podía facer o que quixera, porque nunca me queixaba na casa, xa que meu pai non lle importaría. Nunca confesei as miñas preocupacións e dificultades a ninguén. Teño melancolía interior ou algún tipo de problema. Nunca revelei nada cara fora, senón que me encerraba todo dentro de min, como se estivese pechado con 10 chaves. Nunca dixen nada porque sempre sentín que tiña que arreglar más por min mesmo. E iso outros non entenden. Non son requerido e, cando sei sobre algo, os demais nunca o asumirán. Eu era... desde pequeno era fundamental. Así nacín, iso creo. No meu caso era así. Tiña más que arreglar, eu só. Consegue o seu traballo como oficial aos 17 anos, en Suiza, despois de sacar a mellor nota no examen de aprendizaxe. Durante 3 anos, Manfred traballa como oficial de cociña. Fixen un bo exame ao rematar a aprendizaxe. Naquel tempo era moi ambicioso e quería sacar a mellor nota de todos. Unha vez rematado o exame e tomada a decisión de que sacara unha boa nota, rematou todo. Todavía traballei varios anos de oficial, pero xa non era un bo oficial porque non estaba convencido da miña profesión e cabreábame ter aprendido iso. Así non podía ser un bo oficial. Hai que facer o traballo con convicción. Vivir a vida con convicción. Senón, es un inútil e non mereces o soldo. Por moito que un intente dominarse, e iso tamén o fixen, xa non podía seguir así. Perdera a convicción para esa profesión e cabreábame ter aprendido repostería. Nunca puiden desfacerme dese tormento. Manfred descobre ao rematar a súa aprendizaxe que non ama o seu traballo. O seu odio pola repostería é realmente grande. Considera que a xente que traballa nela asemella hamburgueses. Ademais, ningún compañeiro aturaba a Manfred. Por outra banda, o alemán pensa que é todo un erro estudar repostería. Unha profesión máis cotiá como a carpintería ou a soldadura é máis útil para si mesmo. O meu pai só era xardiñeiro. Non tiña só o seu invernadoiro, senón que podía traballar tamén ao aire libre. Eu recordo que cando miraba cara a fora desde un sitio e había xente traballando coas árbores, as plantas e esas cousas, eu sentía moita morriña por estar fora. Estar encerrado nun cuarto era apestoso e hai que traballar nese cuarto facendo cursilería de azúcar. Ai, iso para min era luxo. E por que facer só ese luxo? Eu quería facer cousas necesarias. O que un necesita e ten sentido. Na repostería non o había. Non atopaba nada que fose necesario. Esa porquería non podía olela nin vela. Manfred aproveita a súa etapa como reposteiro para crear verdadeiras obras de arte a través dos postres e tartas que se crean na bombonería Gredel, en Zurich, e no Café Gimel, en Baden. As formas das tartas creadas por Manfred recordarannos a arte sobre as rochas que realizará anos despois en Camelle. Aos 19 anos, Manfred ten as súas primeiras vacacións grazas aos seus aforros. Na súa casa non se permitía ir de vacacións, xa que sempre había que traballar. Grazas ao que aforra como oficial de cociña, compra un libro de Vincent Van Gogh e marcha ás montañas do Cantón dos Grisones en Suiza. O Cantón dos Grisones é unha zona orientada cara ao turismo e ao esquí, onde hai numerosas cidades turísticas alpinas. É un paraíso para os amantes da natureza, con aire claro e vigorizante. No Val d'Engadina albérgase a montaña máis alta dos Alpes Orientais, e é unha verdadeira experiencia alpina suiza. Durante a semana de desconexión do noso protagonista, un filósofo que se hospedaba no mesmo lugar que él compara a Manfred con Van Gogh, chegando a considerálo seu irmán, algo que o enorgullece á vez que o deixa pensativo sobre a súa relación co mundo. As primeiras vacacións da miña vida desfruteinas con 19 anos. A través dos meus primeiros aforros, por fin puiden marchar unha semana de vacacións. Esa foi a primeira vez. Na miña casa non había iso, non se podía ir a ningún lado de vacacións e durante o meu aprendizaxe renunciei a elas. Só me correspondía unha semana ao ano e había que traballar e traballar. Eu mesmo renunciaba a esas semanas porque tería que traballar moi duro en casa. Tería que ir ao campo e facer faena pesada. Probablemente viríame ben facer ese cambio, pero naquel momento eu non o vía así. Cando marchei por primeira vez de vacacións ás montañas suizas, no Cantón dos Grisones, hospedeime nun aloxamento completamente retirado. Nese mesmo hotel primitivo, aínda que non se podía chamar hotel xa que era moi sinxelo de xente sinxela, era casi unha choza, aí estaban ao mesmo tempo de vacacións un filósofo e a súa muller. Eu tiña un libro pequeno sobre Van Gogh, que me impresionaba moito, e levárao comigo á montaña. E saquei o libriño e ensineillo ao escritor filosófico. El tiña consigo libros sobre filosofía india, sobre a encarnación, etc. Eu abrín o de Van Gogh, e mentres facía un autorretrato del, do filósofo, quedouse sen fala. Comparando a miña pintura, o meu perfil, a miña mirada e o meu todo, a miña forma de falar perturbada, comentoulle a súa muller. E el. Dicía que eu era Van Gogh. Asusteime e preguntei que dicía, eu estaba conmovido. Sí, eludiu o filósofo, e sorriu dunha forma extraña. Referímonos ao seu irmán, dixo. Van Gogh tivo un irmán, pero ese irmán facía xa tempo que morrera. O filósofo consideraba que eu era ese irmán, o dobre de Van Gogh. Pode ser que exista calquera tipo de relación entre Van Gogh e eu. Non sei, non quero imaginar iso. Incluso preferiría non ser unha reencarnación. Non ser unha reencarnación de Van Gogh. Pero tiven tempos difíciles e convulsos que recordan ao flamear das pinturas de Van Gogh. Ademais, dime conta de que as obras de Van Gogh non están fantaseadas co flamear, senón que pódense pintar copiando a natureza. O volver das vacacións despois dun tempo, Manfred decide que non pode continuar no traballo de reposteiro, iso non é para él. Non podía seguir así. Fui un mal oficial durante 3 anos e nunca mellorei. Os seus 20 anos abandona o seu posto de traballo e regresa a Alemaña. Na familia Nadinger todo vai mal. A madrastra, unha vez remata coa fortuna, abandona o pai de Manfred, o cal ten que mudarse a un piso de aluguer xa que perde a casa familiar. Manfred e os seus irmáns deben buscarse a vida, polo que en 1956 comeza a traballar como asistente reeducador en Sarre, Alemaña. Sarre é un dos 17 estados federados de Alemaña, o cuarto de menor extensión. Bordea coa fronteira francesa ao sur e ao oeste, e bordea con Luxemburgo tamén ao oeste e con Renania ao norte e ao oeste. O lugar recibe o seu nome polo río Sarre, tributario do río Mosela, afluente do Rin, que percorre este estado desde o sur ata o noroeste. Unha terceira parte da superficie do Sarre está cuberta por bosques, un dos maiores porcentaxes en Alemaña. Ademais, é un estado maioritariamente montañoso e os seus habitantes viven en torno á aglomeración urbana que forma a súa capital xunto á fronteira francesa. Aquí comeza Manfred a súa andaina como educador. O centro de reeducación onde estiven era un gran mosteiro. Non sei, uns 500 nenos ou así debían de ser. Cada grupo de traballo tiña 40 cativos e as monxas eran moi ambiciosas. Sobre todo, era unha gran empresa e querían que fose máis grande aínda. Eu non entendía como chegar aí, como escollera esa profesión xa que os nenos eran todos distintos a min e necesitaban a xente que fose igual ca eles e que se interesase como facían eles. Unha persoa a que lle gustaba estar só, como a min, non vale para ser educador, non sirve para nada. Os profesores deberían poder escoller aos seus alumnos e tamén os nenos deberían poder escoller aos seus profesores. Alí ían nenos que se etiquetan como difícil de educar, que non se poden educar ben. Ás veces, ou case sempre, só porque non tiveron bons modelos, por matrimonios e familias destrozadas, con erros que se cometeron na educación e converteron aos nenos en problemáticos. Outros nenos simplemente chegaban como nenos orfos, ou porque a súa nai non podía ou non quería telos e non se sabía quen era o seu pai, etc. Durante 2 anos, Manfred traballa como titor no centro de reeducación. As súas labores diarias son sempre as mesmas. Espertalos, sacar aos nenos e poñelos en formación, coller a manopla para bañarse, peinarse e volver á formación. Cando xa estaban en formación, tiñan que estar sempre en silencio, calados. O camiño ía ao comedor e tiñan que sentarse todos xuntos, en formación, e despois comían. Primeiro rezábase e durante o rezo as monxas interrumpían a oración para dicir isto ou o outro, para reñer e reñer. Despois do rezo podían comezar a comer, e todo transcorría exactamente así. Ningún neno se saía da fila. Os nenos chegaban co plato facendo cola e por orden íanse enchendo cada un dos pratos. E así transcorría todo. Íamos con eles pasear ao bosque e alí podían desafogar. Pero tamén alí tiñan que ir en formación, senón moitos deles escapábanse. A min escapábanseme constantemente. Iso era a maior vergoña, cando aún se lle escapaban os nenos. A relación co profesorado e os alumnos non era moi boa. Non entendían a súa forma de coidar os rapaces e tampouco a él mesmo. Reflexiona constantemente sobre a situación no mundo e no centro, buscando unha explicación o porqué de ser sempre rexeitado polos demais, o porqué de non atopar o seu lugar no mundo. A idea chegoume porque había unha gran oposición dos nenos e os educadores na miña contra. Os nenos molestábanme, e eu tiña tal inquietude porque ninguén me opuxera resistencia e de facelo ben, que sempre me sentía fatigado e atacado. Polas noites estaba completamente tembloroso e acabado. Preguntábame como sería o día seguinte. Había constantemente oposicións, e esa tarde vin que todo fora a peor. Sempre me pasaba ao traballar con outras persoas. Antes de traballar na educación xa me pasaba, e na escola tamén, en todas partes. Había xente que por natureza tiña certa oposición, e isto explícase facilmente. Cando un é completamente diferente á sociedade, ao resto da xente, hai que combatilo. O ser humano é así, igual que o paxaro épico teado á morte por ser diferente. É exactamente o mesmo impulso. E non, un non se pode tomar a mal ao paxaro ou ao ser humano, porque o leva dentro. Algo que é completamente un ser humano, pero que é totalmente diferente. O ser humano ten un rexeitamento a iso, e non o pode superar, non o pode combater. Pode reprimilo, pero aínda que o reprima, remata saíndo polas fugas. Despois de 2 anos en Sarre, Manfred vai traballar a Frankfurt, tamén como reeducador. Pero os seus problemas cos compañeiros e os alumnos continúan polo seu cuestionamento ás formas de educar. Cuestionaba a religión católica, sendo el crente, e defendía a necesidade dos nenos de coñecer unha realidade neutral. Isto non é aceptado pola dirección do centro. Finalmente, despois de 9 meses en Frankfurt, cidade comercial no oeste de Alemaña, a 5ª cidade máis grande do país, decide que é hora de deixar o seu posto e comezar unha nova vida. Aquela tarde repasei todo e non puiden atopar nada que o fixese da mesma forma que os demais. Por primeira vez fun consciente diso. Entrei nesa conciencia. Foi un chasco, pero ao momento pregunteime, por que estás aquí? Por que convives con outra xente? Por que non vives só para ti, onde poidas facer e vivir como queiras, como pensas, segundo o teu gusto e a túa maneira? Os compañeiros de traballo que se poñen en contra dun e intentan burlarse, picotearían ata a morte como os paxaros matan a picotazos a outros paxaros que non son do mesmo niño. Este paxaro que ule a humano, que creceu con humanos, este paxaro extraño e singular, será picoteado ata a morte. E iso era realmente o que me sucedía a min. E esa tarde comprendino. Por que non tivera aí tempo esa idea, esa ocurrencia? Por que nunca me dera conta? Por que torturarse con outros e tentalos para que me torturen e así cometer máis erros e ubear cos lobos? Por que sufrín tanto tempo? Por que non marchei aí tempo? Non podería intentar algo así xa de neno? Capítulo 3. Manfred viaxa. Educar non é o seu. E todo o mundo se mete con el por ser diferente. Non é aceptado. Manfred deixa o seu traballo como reeducador para comezar unha nova vida. Cando volve a Radolfzell am Bodensee, comenta aos seus familiares que vai marchar a Italia. Os seus irmáns non lle sorprende, Manfred sempre fora así, un home con ansias de sair do lugar no que nacera, onde non se sentía a gusto. Quería coñecer novas formas de vida e buscarse a sí mesmo, ser só o que él quería ser, alonxado do mundo no que nacera. Esa mesma tarde, decidín que marchaba á soidade e viaxaría a Italia. Primeiro, para viaxar un pouco para atopar algo polo camiño. Esa tarde estaba decidido, absolutamente decidido a marchar. O único que non me podía creer era que se me ocurrira por primeira vez isto. Estaba tan entusiasmado. Díxenme, estou chiflado. Estou un pouco tolo esta tarde. Era unha tolería de idea, pero iso sucede a miúdo. Decidín esperar un mes e despois saber se era o correcto o que pensaba nese momento. Pero o día seguinte sentíame igual. E despois dunha semana tamén. Despois dunha semana presentei a miña dimisión. Dixen que non quería quedarme máis tempo, que marchaba á soidade, a Italia. Vou vivir alí todo o tempo que poida e despois regresarei para volver a gañar cartos na educación para seguir vivindo, para continuar. E así é como chego a Italia e vivo alí durante medio ano. En 1959, Manfred viaxa a Italia. Visita diferentes lugares do país ata chegar a Calabria, onde se asenta nun pobo agrícola con poucos recursos económicos. Calabria, unha das 20 rexións de Italia, estaba sumida nunha gran pobreza desde o estalido da Segunda Guerra Mundial, da que non se recuperaría ata os anos 70 grazas ao turismo, á agricultura moderna e a unha crecente base comercial. Durante esta viaxe polo país italiano, Manfred descobre a amabilidade da xente sen buscar nada a cambio, algo que o atrae, segundo contan os seus familiares. Escribí unha vez como ía camiñando e o aberta que era sempre a xente. Por exemplo, un día chegou unha poboación moi cedo, pola mañá, e unha señora chegouselle cunha cesta e un sacho. Ía traballar ao campo e levaba o seu festín na cesta. Tan pronto como se cruzou co meu irmán, xa tiña sacada a comida e deulle algo a Manfred. Él apreciaba moito estas cousas. A xente dálle alimentos e vive nunha casa dun latifundista. Un veciño do pobo proponlle a Manfred facer unha casa na cima da montaña, pero non é unha zona segura onde se poida construir e ter unha horta, polo que Manfred ve chafado o seu desexo. Mentres, na casa que lle ceden, realiza diferentes pinturas e debuxos. En Italia, creo que era 1900... foi no 59. Marchei en marzo facendo autoestop a Italia, Calabria, ao sur de Italia. Alí vivín medio ano ata o outono, aínda que me tería gustado quedarme. Non é que se me quitaran as ganas de soidade. Vivía moi lonxe dun pobo, no medio do campo, na casa dun latifundista. Vivía do recordo. A vivenda estaba baleira e deixábame vivir nela. Nesa casa vivía e pintaba. Era unha casa moi sinxela, primitiva, como un bungaló. Por aquel entón, outro latifundista comprometerase a deixarme construir unha casiña na cima dunha montaña que lle pertencía. Era unha cima delgada e relativamente alta. Había unha vista panorámica maravillosa, pero era demasiado empinada, enriba da nada. Non se podía plantar nada porque era demasiado escarpado e pequeno. Estaba chea de figueiras e natureza salvaxe. O latifundista teríame deixado toda a pequena montaña e eu tería construído unha casiña na cima, arriba de todo, unha moi pequena, unha cabana de madeira. Xa pensara o estilo e todo para construíla. Todo de madeira, sinxelo pero colorido. A madeira o natural nunha parte e noutra pintada de cor. Pero de tal forma que se vira a madeira tamén, moi natural. Únicamente para que fora colorido según a miña imaxinación e a idea das cores. Teríame gustado volver a ver esa vista panorámica desde ali arriba, e eles esperábanme. Tiña boa relación coas distintas casas naquela paisaxe, e eles víanme como un santo, porque vivía só, e tan pacíficamente, sempre pintando con empeño. Os seus aforros vanse esgotando, aínda que algúns veciños son moi xenerosos. Vive el só, arrodeado de campo a maior parte do tempo, polo que ten que comprar comida para subsistir. Manfred gasta os seus cartos nas múltiples comidas que inxire, así como noutros gastos derivados da vida en Italia. No outono de 1959, cando remata os seus aforros, Manfred vese na obriga de abandonar Italia. A súa intención principal é volver algún día, a Xiña, polo que deixa a súa obra artística na casa do latifundista na que se hospeda. Eu quería volver alí, deixar as miñas pinturas, moitas delas imaxes que pintei durante medio ano, e sen embargo nunca volvín. Non conseguín que me enviasen nunca as imaxes. Non sei que pasou con elas a día de hoxe. Non teño nin idea. Pode ser que estén perdidas ou que fosen regaladas. Pode telas o campesiño dono da casa onde as deixei ou puideron as comer as ratas. Ratas, ratas, ratas, ratas. Nunca faltan ratas. Non sei, dinas por perdidas, e xa as olvidei. Eran imaxes en branco e negro, sobre fondo negro. Só tiña pintura pastel, groso, pastel groso. Líneas grosas sobre papel negro, áspero. Follas de, non recordo ben, un con 40 metros ou 70. Despois dun tempo, en outono, volvín a Suíza. E desde o albergue xuvenil onde me hospedaba, atopei un centro de reeducación onde estiven traballando durante ano e medio como titor asistente. Eu non tiña ningunha formación pedagóxica, e só tiña a escola primaria e 3 anos da escola profesional. No fondo, estou contento de non ter ningunha carreira universitaria e de ter aprendido todo só e ter chegado a aprender todo pola miña conta, naturalmente grazas aos libros. Eles eran as miñas aulas de clase, os libros que me interesaban por aquel entón. A finais do ano 1959, Manfred viaxa a Suíza. Este país, na década dos 60, caracterízase por acoller a moitos emigrantes que veñen buscando traballo. Un deles é Manfred, que consegue traballar nun centro de reeducación durante ano e medio. Neste reformatorio, o noso protagonista obriga os alumnos a pintar e enche cos debuxos dos nenos as paredes dunha pequena casa que forma parte do complexo educativo. Convértea nun pequeno museo, chamando arte a eses debuxos. Manfred deixa os nenos berrar e experimentar coa pintura, e eles están realmente agradecidos. Senten por fin que alguén se interesa polo que fan, pero o resto de compañeiros e a dirección do colexio non está contenta con esta nova forma de impartir clase. O centro de reeducación en Suíza era moi grande e contaba con varios edificios. Había unha casa que apenas usaba, case baleira, así que eu usábao para os nenos. Deixábaos debuxar para min e recibía debuxos e debuxos. Cubrín as paredes desa casa colgando todo o que eu recibía e os debuxos que antes tiña que destruir porque non sabía que facer con eles. Así podíanse guardar. Podía poñelos de todas as paredes. Tiñamos todo cheo de debuxos. Nese tempo eu pintaba moito cos nenos e denominaba os debuxos e as estancias dos nenos como salas dun museo. Enmarcaba os debuxos para darlles máis valor, ás veces en borde blanco de papel, e denominábaos arte. Os meus compañeiros protestaban contra esa burla, contra a arrogancia de chamar a algo así arte. Rexeitaban os debuxos e comezaron a odiar que chamara arte a iso. O titor dos nenos prohibiulle seguir dibuxando comigo. Dicía que iso era unha depravación e ameazounos. Díxolles que quitaran os debuxos a escondidas e os queimaran na calefacción. E eles fixérono. Casualmente descubrín varios desos debuxos na calefacción e corrín cara a ela. Teño 2 ou 3 de recordo que me encanta velos aínda a día de hoxe. Un deles incluso está aquí, na parede. O noso exemplo a seguir era... como se chama? Pollock. Pollock era o noso exemplo a seguir. O titor ameazou os alumnos, que se viron obrigados a acabar ca súa arte. Despois dun ano e medio, os problemas no centro continúan. Manfred comeza a pensar que ten que marchar do reformatorio. No centro non podía haber ruido. Viña o director e mirábanos furioso. Que non dominase os nenos para que non fixeran ruido e que aínda por riba chamase os seus debuxos arte, parecíalle algo inaceptable. A min dábame medo. Era difícil todo iso. Manfred remata por abandonar o centro de reeducación. Volve a Alemaña. Capítulo 4. Manfred diríxese a España. Unha vez de novo en Alemaña, non se sinte cómodo coa súa vida. Despois da Segunda Guerra Mundial e da gran crise que o país vivira despois do nazismo, Alemaña convértese de novo nunha gran potencia grazas á súa industria. Manfred, que evita a forma de vida capitalista, atópase atrapado nun país totalmente industrializado. Canso transmite aos seus familiares que volverá a marchar, esta vez a un lugar máis barato que na súa viaxe anterior. Sabe que quere ir cara ao sur e que Italia é demasiado caro para él nese momento. Quizáis vai a España esta vez. Decidín non volver a Italia porque era demasiado cara para vivir. España, naqueles anos, era barata para vivir, moi barata. Eu tiña que vivir dos poucos aforros que gañara como asistente no centro, e o soldo non era moi bo. Pensaba que, de todas formas, tería que volver despois de 3 anos, que aguantaría 3 anos e tería que volver para seguir gañando cartos. Despois de pasar uns días en Alemaña, Manfred marcha cara a España facendo autostop. Se tibera máis cartos, incluso iría ata África ou a selva. Anos despois pesaralle non poder pisar nunca estes lugares, o que o leva a deixar que toda a natureza medre libre onde el vive. Se tibera máis cartos, tería ido máis ao sur, quizáis África. Hoxe teño nostalgia diso, por iso quero deixar que medre todo verde, que non se poida atopar nada na habitación, só verde. Durante a súa viaxe, o maior medo de Manfred é que os demais teñan medo del, cousa que pasa a miúdo, xa que visita lugares remotos onde non é común ver estranxeiros mochileros. Ademais, viste como un militar, o que lle ocasiona problemas policiais, xa que pensan que é un alemán que se vai unir á lexión estranxeira, polo que o reteñen nada máis intenta sair de Alemaña. Unha vez solucionado o problema coa policía alemana, chega a Francia, onde un novo problema aparece. Unha vez en Francia, tamén me importaba visitar lugares prehistóricos polo camiño, esas covas e cousas. Sucedeu cun coche vermello, descapotable e bonito, deteuse ao meu lado e viu o cartel de stop. Era unha moza xoven e guapa que me preguntou a onde quería ir. Podíanse apreciar as súas fermosas fochiñas e eu ouben abalanzarme sobre ela. Finalmente, cando xa subira ao coche, resultou que ela ía en dirección contraria ao meu destino e baixeime. Sen decatarme, esquecín o pasaporte no seu coche e ela marchou a toda velocidade. Eu ría e choraba, igual que lle pasaba a meu pai, que cando ría caían as lágrimas. Os contrarios, polo visto, tócanse. Chamei á policía para poder recuperar o pasaporte. Din os datos do coche, marca, cor, antigüedade. Había unha filial que vendía esos coches e así conseguí un pasaporte, dando coa dona a través da filial. Mentres espera pola recuperación do seu pasaporte, vive nun albergue francés no que pasa varios días. A xente do lugar ve a Manfred como alguén distinto, o que fai que evite manter conversacións cos distintos inquilinos do albergue. Nese albergue xuvenil viñan grupos de xóvenes, sobre todo franceses e tamén algún alemán. Os franceses enfadábanse moito. Claro, alemán, porque non falaba moito con eles. Encantaríalles intercambiar pensamentos comigo e estaban entusiasmados con que estivera ali. Por iso, era unha gran decepción que non percorrera a zona con eles polas tardes. En ningún caso era que non me gustaran os franceses. Ao contrario, simplemente era que intentaba evitar aos estudantes, sobre todo se viñan en grupo, porque eu non tiña estudos e tiña medo de que puideran mirarme por riba do ombreiro. Así que non quería que souberan que non tiña estudos, que era un inculto. Sen embargo, dáballes a entender que era porque quería darlle a espalda a todo o mundo e irme á soidade sen querer falar moito con ningunha persoa, sen querer preguntarlle nada a ninguén, nin nada, continuar o meu camiño só. Despois de varios días, a policía atopa a dona do coche na que Manfred perdera o pasaporte. O marido da muller que o transportara achégalle o pasaporte, non sen antes de mostrar o seu enfado porque a súa muller levara un home no coche. Eu estaba no albergue, na cama, e o marido desta muller trouxome o pasaporte. Miroume e faloume en francés, pero eu non sabía francés. Sen embargo, entendíase a súa mirada ameazadora e berroume. Miroume con mirada inquisidora para saber se había algo entre a súa muller e eu. Reprochoume ter deixado o meu pasaporte no seu coche, cando en realidade eu perderao. Finalmente, Manfred consegue recuperar o seu pasaporte e continúa a súa viaxe. Durante o seu percorrido polo sur europeo, visita diferentes lugares que teñen importancia no relacionado coa prehistoria, como Altamira. De camiño, quería ver a prehistoria, as covas de Altamira, todo o que se puidera ver da prehistoria. Esas pinturas ecuestres, garabatos, etc. nas pedras, interesábame moito entón. Sen embargo, Manfred arrepíntese de visitar todos eses lugares prehistóricos durante o seu traxecto por España. Para el, se compra un libro no que pode observar todos eses lugares, pódense observar co mellor estado de ánimo desde cama e mirando detidamente cada detalle, mellor que estando no sitio. Un dos lugares que Manfred visita en España é a capital madrileña. Chega ela en coche, pero pronto decide abandonar a cidade e continuar o seu camiño afastado das grandes aglomeracións. Cando cheguei a Madrid, tiña un coche pequeno. Non recordo de onde o saquei. En calquera caso, conseguí ir ao lonxe. Así que tiña a oportunidade de ir directo a Madrid. Cando estaba en Madrid, naturalmente tiña o desexo de visitar ese museo famoso, o famoso Prado, etc. Pero non me interesaba. Tiña que irme inmediatamente. Tiña que irme enseguida de Madrid. Non o soportaba. Pernoctei un día e a mañá seguinte marchei enseguida. Era insoportable para min. Tiña que ir á natureza. A comezos dos anos 60, España atópase no período do milagre económico español, debido ao aceleramento económico ocorrido no país. Co apoio de Franco, os tecnócratas establecen políticas para impulsar o desenvolvemento en España, chegando a unirse aos países industrializados e deixando atrás a pobreza e o subdesenvolvemento funcional que experimentaran durante os primeiros anos do franquismo. Madrid convírtese nunha gran rexión industrial. Capítulo 5. A chegada á Camelle de Manfré. Un domingo de 1961, coincidindo coas festas do Espírito Santo en Camelle, Manfred Nadinger chega camiñando á Costa da Morte, vestido con traxe e garabata. Bordeara todo o litoral ata chegar á praia de Traba, en Laxe, onde un veciño da contorna o recolle e o achega a Camelle, lugar no que vive unha alsaciana que podería comprendelo. Durante os anos 60, a Costa da Morte é un lugar apartado da industrialización e o movemento das grandes cidades. Chegar a povos como Camelle é realmente complicado debido ás escasas vías de comunicación. As estradas non están asfaltadas, son povos que viven do mar e a agricultura, a súa poboación conta con poucos estudos. En Camelle, Manfred atopa unha sociedade rural, alonxada do mercantilismo que se sofre nas grandes cidades e que Manfred non atura. Nunca lle gustou traballar e rexeita a forma de vida do capitalismo. Nesta vila da Costa da Morte atopa un lugar amable e unhas paisaxes únicas, un sitio no que pode coñecerse e atoparse a sí mesmo. Gustoume tanto porque era unha paisaxe como da lúa, todo tan intacto e tan natural, e tamén a xente, que era moi sinxela e moi clara, e non había ningunha rúa asfaltada. Un coche tiña difícil pasar por aquí, non se circulaba por vos camiños. Eran terras cheas de baches, preto dunha natureza intacta que me satisfacía. Manfred chega a Camelle camiñando só. Achégase á oficina de correos na busca de alguén co que poder comunicarse. Mediante sinais, a familia encargada da oficina de correos do pobo entende que é un alemán e deciden leválo ata a casa de Eugenia Heim, a alsaciana que vive en Camelle. Polo camiño, atopan a unha das netas de Eugenia que dirixe a Manfred á súa casa. El viña pola rúa con dúas maletas, traxeado, guapo, alto. Estaba a preguntar a unha veciña se sabía de algún alemán Camelle. Dicía que viña de Traba de Laxe, onde lle dixeran que en Camelle había un alemán. Dona Lola díxome: «Mira, neniña, ven aquí que preguntan por túa aboa. Lévao para a túa casa que quere vela». Eu leveino, trouxeno a casa. Dixen: «Papá, este señor quere ver a aboa. É alemán. E para a miña aboa foi unha festa». Manfred coñece así a que será a súa mellor compañía en Camelle. Non fala moito, pero faise un oco no corazón de todos os veciños e, sobre todo, no corazón de Eugenia Heim. Eugenia nace en Alsacia, unha rexión cultural, histórica e administrativa do noroeste de Francia, na fronteira con Alemaña e Suiza. De moza debe marchar á Arxentina. Uns tíos que non teñen fillos precisan que algún familiar viva con eles para coidalos. Alí coñece e enamórase de José Baña, un home de Arou emigrado á Arxentina co que remata casando. Eugenia empeñase en vir a España cando ten a súa primeira filla e, finalmente, aséntanse en Camelle, onde forma unha gran familia. Manfred e Eugenia fanse grandes amigos en moi pouco tempo. Os primeiros días, o alemán durme nunha pensión do pobo. Os primeiros días estiven nun aloxamento pequeno, moi pequeno. Non pode chamarse hotel. Pero pronto a alsaciana lle ofrece a casa da súa nora, que está deshabitada, onde o alemán atopa o seu primeiro fogar en Camelle pagando un pequeno aluguer. El non tiña onde vivir, acababa de chegar. A aboa díxolle ao seu fillo, meu pai, que o alemán ía dormir na casa de arriba, a casa da cerca, a casa blanca. Esa vivenda non era de meu pai, senón de miña nai, pero a aboa mandou que man se metera nesa casa. Ela ofreceume vivir na súa casa baleira. Eu pagaba algo e eles deixábanme a casa de 10 habitacións cada mes. Deixábanme organizar e acomodarme. Podía pasear polo xardín, deixábanme plantar algo de patacas e comer da súa froita. Había pereiras, ameixeiras e gustábame moito estar ali. Era moi bonito, o carón do bosque. O pouco tempo de asentarse, un par de semanas despois da súa chegada, dous gardas civís presentáronse ante o alemán coa intención de botalo do pobo. Non confiaban en que fora só un viaxante, senón que o contemplaban como un perigo. Á volta dunha semana ou así, chegaron uns gardas á xunto da mamá e dixeron que terían que investigar a man, que o alemán había que investigalo ou botalo de Camelle. Grazas á familia que se encargaba da oficina de correos do pobo, púidose demostrar que Manfré non era ningún perigo e a policía deixou que se quedara en Camelle. A mamá díxolles: «Esperade que recibiu unha carta. Non sei de quen era, pero era de Alemaña, dun Nadinger». A policía concluíu en que se non tiña máis correspondencia, botaría no do pobo. Era como un insolvente. Aos 15 días volveron os gardas e mamá díxolles: «Miren que este home non é un delincuente. Ten paquetes da embaixada de Alemaña e da embaixada de Madrid». Durante os seus primeiros anos en Camelle, Manfred é aceptado por todos os veciños. Acodía a misa todos os domingos, vestía en traxe e garabata, sempre ía ben aseado e co pelo ben cortado. Era un alemán que destacaba entre a poboación pola súa apariencia de home poderoso. Sen embargo, el sentíase moito máis que iso. El víase como un modelo para todo o pobo. A xente considerábame, ao igual que en Italia, como un santo. Naqueles tempos eu acostumaba a ir a misa, e así eu servía como modelo en todos os aspectos. Sempre me considerei como un extraterrestre. Ou como o primeiro home entre monos. Como o primeiro que camiñou de forma erguida. Sempre se me contemplou como se nunca me viran. Era imposible botar unha mirada sen que uns ollos non o percataran. Os meus ollos sempre estaban no centro de atención e non podía mirar a ningunha parte sen ser estorbados. Sempre se me observaba por todos lados e despois os nenos precipitábanse a min, a coller a miña man. Sí, simplemente unha mirada que atrae aos demais. E aínda que me gusta estar só, xustamente eu sempre atraio a xente. Manfred pode comezar unha nova vida e atoparse a sí mesmo. Os seus aforros durarán moito máis dos 3 anos que el cría, xa que a xente de Camelle é moi amable e ofrécelle de todo. Eu mesmo preparaba a comida, pero tamén, de vez en cando, traíame caldo e pan branco e pescado. O que non tiñan incluso compraban. Por exemplo, compraban aceite e traíamo. Así eu, ás veces, tiña máis do que podía comer. A finais do inverno, en primavera, eu tiña demasiado. Para aproveitar tantas patacas, eu tería que almacenalas no soto antes do inverno. Malia a amabilidade de todo o pobo, coa que ten unha maior relación e afinidade Manfred é con Eugenia Heim, a que visita diariamente e coa que fala durante horas. El non falaba español. Non se comunicaba con ninguén que non fose a miña avoa. Con nós apenas se comunicaba. Sorría, facía sinais coa man, intentaba dicir boas tardes e nos decíamoslle guten tag. Empezou a collerlle cariño a miña avoa, que, en fin, pasaban as tardes de verán enteiras xuntos. Os dous sentíanse moi ben o un co outro. Na casa cedida por Eugenia Heim comeza a crear o seu primeiro museo. Xa en xuño de 1961, a través de cartas, expresa aos seus familiares o desexo de crear a súa obra en Camelle. Non se coñece que Manfred estudara arte en ningunha escola, polo que se considera que era un autodidacta. Isto non quita que fora un gran estudoso da arte a través de revistas do momento e a súa afección a artistas concretos como Vincent Van Gogh, o que admiraba. Capítulo 6. Historias de amor. Manfred acude a misa todos os domingos e visita diariamente a casa da alsaciana Eugenia Heim. Pouco a pouco acostúmase ao pobo. É un novo veciño que atrae a moitas mozas pola súa coidada apariencia. Na casa de Eugenia Heim coñece a unha mestra de Camelle coa que comeza a aprender castelán a cambio de ensinarlle alemán. Comparten longas charlas sobre diferentes temas ata que Manfred remata enamorándose dela. Sen embargo, este amor non é correspondido, xa que ela estaba comprometida, cousa que él non sabía. Manfred tiña as esperanzas depositadas nese amor, segundo se di aínda a día de hoxe no pobo. A nosa casa, a casa de Eugenia Heim, viña tamén unha mestra da que se dixo que estaba enamorado. Man si se enamorou dela, pero ela del nunca. Despois de estar na nosa casa charlando, ela con nós e el con miña avoa, marchaban xuntos porque tomaban o mesmo camiño, pero ela quedaba antes que él. A mestra remata marchando de Camelle co seu prometido, deixando a Manfred sen opcións de conseguir ter unha parella. Durante esa época, máis ou menos ao mesmo tempo, falece a única amiga de Manfred, que era como a súa nai, Eugenia Heim. Mamá, mamá. Son as palabras que repite constantemente Manfred diante do cadaleito. El estivo sentado todo o tempo fronte ao cadáver da miña avoa, Eugenia Heim, e dicía cada pouco, mamá, mamá, mamá. Como lle morrera a súa nai cando era pequeno, vía a miña avoa como seu referente materno en Camelle. Ela, como tiña un carácter moi forte, traía o dereito. Sen embargo, ao morrer, Manfred foi evolucionando negativamente. A partir dese momento, Manfred cambia. Deixa de ir a misa e de cuidar a súa apariencia. Comeza a rexeitar a idea de ter muller e fillos e adícase a sí mesmo. Manfred, tras a morte da súa segunda nai, comeza a traballar con ansia na súa casa, a da familia Baña, para convertela no seu museo. Recolle plantas para leválas ao seu fogar, o que fai que moitos do pobo cheguen a pensar que é un estudoso das plantas. Pinta as paredes de moitas das habitacións de negro, as cortinas son teas de araña, fai buratos nas paredes para que os animais poidan entrar e crea esculturas con materiais reciclados que coloca por toda a vivenda. Todo comezou de forma irreal, aproximadamente 2 anos despois de chegar ao pobo. Máis ben, desde o momento no que cheguei xa comecei a debuxar. Collía o bloc e debuxaba raias e máis cousas. Así, paulatinamente, cheguei a queimar plástico para debuxalo e instalarme cada vez máis na miña forma de ser e de construir o meu mundo. Desta forma, ia enchendo todo de pezas, sempre máis, e resultou todo un bosque de esculturas e ideas, como igualmente de plantas e de moitas cousas máis. Tiña sitio suficiente para todo. Dispuxen todo dependendo de cada cuarto. Había espazos que tiñan pouca luz e eran precisamente estos os que resultaban ser os máis maravillosos. Por aquela escuridade selvática, os cales transformei en algo distinto. Os cuartos luminosos deixeinos, no que concerne a forma, un pouco máis claros, resultando máis abertos e despexados, mentras que os demais, véndoos na miña fantasía como selva virxe ou bosque, procuraban chelo sempre con todo o que os envolvía facéndoos paulatinamente cada vez máis impenetrables. Coa escuridade, eles sós atopaban o camiño, viñan ratos, salamandras e toda clase de cousas. Eu encariñábame con todo e deixaba brotar as patacas e brotar outras cousas, a escuras, como as cebolas. Unía a natureza coa arte. Debía deixar medrar ali un mundo propio, tal e como eu o concebía. Eu fixera medrar, neses cuartos, unha verdadeira maleza, unha estrutura. O verde, nos sitios máis luminosos, pasaba de verde á sequía e da sequía ao verde. Tamén esparcir a area no chan, escavando cráteres de area, dando voltas con plantas, ata con libros que me estaban inspirando. Cousas que atopara no mar, restos, anacos de madeira e pedras extrañamente deformadas polo mar, as ondas e o tempo. Todo iso, a parte dos plásticos extraídos, axustábanse bastante ben entre as plantas e as flores. Nun cuarto tamén tiña nubes, é dicir, fabricara nubes con vellos trapos de liño ou sabas que tiñan buratos. Daí tamén recortaba trozos, buratos máis grandes. Tamén colocaba espirais luminosas de láminas que se movían e enriba tiña estanterías con cousas de todas as clases. A parte, tiña obxetos móviles que reflexaban a súa sombra na parede cando se movían polo aire. O vento entraba na casa polos orificios. As portas, as fiestras, nada era moi hermético e todo actuaba simultaneamente. Era un mundo extraño, singular, e eu cría que ese mundo creado por min podía ser transformado continuamente e que nada era inamovible. Nas cartas enviadas á súa familia, Manfred denomina as habitacións da casa como se fosen realmente salas dun museo. Capítulo 7. A vida de Manfred debe cambiar. No ano 1971, a familia Baña descobre o estado no que se atopa a vivenda, cheo de plantas e animais, e comunícalle a Manfred que debe abandonar a casa. Non toleran a súa forma de vida. Meus pais comezaron a ver cousas raras na casa. Empezou a pintar círculos brancos e negros e meu pai pediulle, por favor, que lle deixase ver como estaba a casa. A súa sorpresa foi que toda a casa estaba pintada de branco e negro. Uns azulexos que meu avó trouxera de Vigo para a cociña, que eran preciosos, pintounos todos de negro. Papá díxolle que borrara todo, que iso na casa da súa muller non o quería, e Manfred negouse. Non quería borrar nada. Cando miña irmá ia a casar, papá avisou a Manfred de que tiña que abandonar a vivenda, xa que ela ia vir vivir para aquí. Ela era mestra e íanlle dar destino no pobo. Manfred non quería deixar a casa. Dicía que era súa e que era súa. Dicía que a señora Heim lle asegurara que era súa. Meu pai díxolle, sí, sí, e chamou a Garda Civil. Non había forma de botalo, senón. Mentres non ten onde vivir, a familia Baña permítelle seguir ocupando a súa vivenda, pero Manfred debe buscar onde poder asentarse e ter a súa propia casa. Esa noite marchei da súa casa á miña con febre. Tiritaba de frío, da febre que tiña. Para non desesperarme, convencíme de que tiña que dormir. Tiña que dormir e crear un plan. Mañá comezarei algo. Buscarei un lugar e mirarei o terreo se atopo. Os tempos avanzaron e cambiaron. Camelle xa non é o pobo virxe co que se atopou ao chegar en 1961. Comeza a modernidade no rural e xa non é un lugar tan afastado e atrasado como antes. Malia isto, atopa un pequeno terreo ás aforas do pobo, á beira do mar, e consegue chegar a un trato co dono da finca. O lugar era perfecto para Manfred, unha zona virxe pegada ao mar. Levanteime cedo e non só percorrín esta costa, senón que fun ata Santa Mariña, ata Arou, camiñando e camiñando, facendo o que debía para atopar algo, xa que ningunha parte me gustaba tanto como aquí. Atopei un prado que me encantaba e preguntei a quen pertencía. Era dun home que levaba o seu burro a pastar e ensináronme a casa onde acostumaba a comer. O home estaba traballando nese momento, pero falei coa súa filla e sentín como ela sorría chea de alegría. «Dallo, dallo, véndello!» E ao principio, eu só quería que me prestaran a finca de por vida ou ata que eu mesmo a deixara. Él estaba de acordo e quería pouco por iso, que cando eu devolvese, estuvera igual que no seu estado actual. Sen embargo, pouco despois, tive un soño no que alguén me perseguía e eu corría en círculos, ata que conseguía escapar. Espertei co susto e sabía que ese día, ao erguerme, tiña que atopar aquel home e preguntarlle se podía comprar a finca. Despois de negociar, deixoume o terreo por 4.000 pesetas. Entreguelle rápido os cartos e confeccionamos o contrato provisional. Unha vez consegue o terreo, todo camelle se volca a facerlle unha pequena vivenda, seguindo as súas indicacións. Os albanéis ofrecéronme a súa axuda, e dado que me ofrecían axuda, por suposto, aceptei gustosamente en lugar de facelo eu mesmo. Se o tivera feito eu só, o resultado sería diferente. Os albanéis foron de gran axuda, e unha vez fixados os muros co teito en riba que servía ao mesmo tempo de tellado, eu tiña que continuar só. Eles revocaron un dos lados e eu tiña que revocar os restantes, rematando o reboque que faltaba por aquí e por alá. Pero durante o reboque eu estaba presente para non continuálo da mesma forma que eles, para non rematalo igual, senón para deixalo de forma desigualada. Manfred aprende moito dos albanéis que traballan na súa vivenda desinteresadamente os domingos, pero eles tamén aprenden moito do seu peculiar xefe de obra. Os albanéis opinaban que eu traballaba de forma moi distinta e que se podía aprender moito de min, aínda que non lles gustaba demasiado ter que admitilo. Tamén dicían que eu aprendera moito deles, pero eles máis de min. Unha vez a obra remata e só queda engadir os últimos detalles, Manfred dase conta de todo o traballo que pasaron os seus veciños e síntese abrumado por tantas mostras de afecto desinteresado. Esta cabana é tan valiosa porque representa un recordo para min. O tempo que me adicaron, no cal apoiáronme e axudaron. Os rapaces poderían ir coas súas mozas e terían disfrutado máis. Sen embargo, sacrificaban os seus domingos libres para a causa, para min, e estaban dispostos de forma alegre, o que ten un gran valor para min. O meu parecer, é o máis belo e sempre o será. Así, este museo, esta cabana, é maravillosa. Cando eu, sen dicir palabra, cargaba cos ladrillos, as mulleres viñan cos burros, alegres, para axudarme. E aínda máis maravilloso era que non só me axudaron, senón que me convidaban a comer nas súas casas, dándome tamén comida para despois. En resumo, para min quedará unha verdadeira vivencia e nunca me esquecerei. Débolle tanto a todo o pobo, eu estaba abafado de como, en xeral, se podía prestar tanta axuda tan desinteresadamente. Capítulo 8. A casa de Man. Man buscaba crear un habitáculo mínimo para resguardarse do frío e do vento nos duros invernos costeiros de Galicia. Para a construción da vivenda, inspírase nun dos seus referentes no campo da arquitectura, Le Corbusier. O xogo coa forma, a cor dos primeiros anos, o tamaño e a disposición dos ocos das fiestras recordan de maneira directa a igrexa de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, diseñada por Le Corbusier. O interior. A estrutura da caseta é a dun rectángulo de 13,76 metros cadrados cunha dimensión de 4,17 metros por 3,30 metros en cada lado, construída en ladrillo e cunha altura de 2,52 metros. As medidas da casa están marcadas polas rochas máis altas. Conta cun solarium na parte superior para gardar a calor. As fiestras e a porta de cristal permiten observar a paisaxe dunha forma particular. Esas pequenas fiestras cadradas enmarcan puntos de luz que ao longo do día percorren a estancia, iluminando os grupos de pezas do seu museo interior, como se fosen os focos dunha sala de exposicións. Segundo a mirada que vende fora pola bufarda, e seguidamente pola outra bufarda ao lado oposto, é como se miraras dentro do obxectivo dunha cámara. A sección da casa polo solario explica a súa coherencia térmica. Este solario ven sendo un triángulo retángulo que se apoia na propia cuberta, onde o lado inclinado é de vidro e o perpendicular de ladrillo, un muro cego cunha pequena porta. A través desa pequena porta, Manfred acedía á cuberta da vivenda, dende onde contemplaba o seu xardín museo. O funcionamento do solario consiste en deixar paso aos rayos do sol. Os cales rebotan nun muro cego para proporcionar unha incidencia indirecta de luz nas derradeiras horas do día, así como acumular a maior cantidade de calor na vivenda. Ademais, o vidro posicionado de forma inclinada na cuberta permite contemplar as estrelas durante a noite. A cuberta contén pexiglás, que deixa pasar os rayos de sol, como o cristal, sen deixar pasar os rayos ultravioletas, só a calor. Revestín a parede cunha lámina que reflexa toda a luz en lugar de absorbela. O exterior. O máis recoñecible da casa de Manfré son os círculos debuxados no exterior. Ao longo do tempo, Manfré cambia a fachada en varias ocasións, repasando o xa debuxado ou modificando as cores, pero sempre conservando os círculos. As primeiras pinturas sobre a fachada son en cores brancas e negras, ou igual que as pezas do museo. Co paso do tempo, o artista engade cores primarias, azul, vermello e amarelo, e posteriormente mesturas. A parte colorida é a cara sur, e antes era blanca e gris, non colorida. A fachada foise desgastando e eu non quería facer outra vez o mesmo. Destacan os pequenos ocos que se abren, ao parecer, dunha forma aleatoria. Na parte alta da vivenda serven para dar paso á luz e quentar o espazo, mentres que na parte baixa permiten a ventilación. Podo abrir as bufardas e as fiestras. Despois pasa o vento e os espellos énchense de vida. Móvense ao ritmo da corrente de aire. Todos os vidros da vivenda están cubertos con celofán de distintas cores, azul, verde e vermella. Isto proporciona distintos xogos de luz, tanto no interior como nos arredores. Un pode imaginar un sol por se mira polo cristal vermello ou amarelo, e que se fai de noite se mira polo cristal azul, e despois polo verde se para un hai demasiadas pedras e pouco verde afora. A construción recorda de forma directa a igrexa de Ronchamp de Le Corbusier, sobre todo a forma na que a luz entra ao interior da vivenda e a disposición das fiestras. A inspiración para estas bufardas para a casa recibina da capela de Ronchamp de Le Corbusier, a cal vira dúas veces e pouco antes de viaxar a España volvín visitar. Le Corbusier penso que estivo en Galicia e as súas grandes bufardas foron inspiradas polas de aquí en Galicia, onde aínda se atopan nas bellas e típicas casas deste lugar. En consecuencia, as miñas bufardas foron estimuladas tanto polos galegos como por Le Corbusier. E, en todo isto, coa gran cantidade de bufardas, vexo unha capela na que, en realidade, non estaría permitido entrar. A cabana estaba deseñada por e para o propio Manfré. Un debe vivir aquí dentro para realmente poder adiviñalo todo. E se alguén é máis alto camín, por exemplo, isto debería ter outra medida, porque ve todo de forma distinta. Outro que sexa máis baixo debería ter un espazo máis pequeno. A casa camúflase no terreo entre aparellos e escuma de poliuretano, principalmente na súa cuberta, semellando así ser un obxecto traído polo mar, unha creba que a bravura do mar leva ata as rochas, o mesmo que os restos de aerosóis, televisores, microchips e demais ferros oxidados que recolle o artista. Le Corbusier, como ben dixemos antes, era un gran referente para Manfré. Existe unha gran vinculación entre a vivenda de Manfré e o cabanón de Le Corbusier, en Cap Martin, o sur de Francia. Nun primeiro aspecto, vencéllanse pola dimensión, o tratarse nos dous casos dunha vivenda mínima e funcional. A vivenda de Man conta cuns 13 metros cadrados, similar ao cabanón, que presenta unha superficie de 16. As dúas construccións intégranse no lugar no que se asentan, aínda que, por este motivo, empregan materiais diferentes. Non obstante, as dúas buscan envolver o seu exterior con elementos atopados na zona, xa sexan aparellos e refugallos do mar, como no caso de Manfré, ou anacos de troncos, no caso da cabana de Le Corbusier. Un aspecto moi significativo das dúas vivendas é a inexistencia de grandes fiestras que permita contemplar a beleza do enclave. Ambas contan con estreitas aperturas que permiten observar aspectos moi concretos, unha árbore, unha pedra ou un punto preciso do horizonte. Tamén están pensadas para a entrada de luz nunha zona ou punto concreto, así como para a ventilación. O aspecto principal que comparten Manfré e Le Corbusier é un pensamento, o espírito de illamento, a célula como modelo de supervivencia. Non hai que esquecer que na súa infancia Manfré viviu nunha gran casa, xa que era de boa familia, pero el mesmo declara que de pequeno sempre envexaba os nenos das familias pobres. El tamén quería poder tocar a mesa ou o calefactor mentras estaba tumbado na cama, vivir apretado cunhas relacións familiares máis estreitas, sempre en continuo contacto. Envexaba os meus compañeiros que podían alcanzar a estufa desde a mesa, onde a nai non tiña que levantarse, onde se podía tocar o fregadeiro e o caixón desde o outro lado da habitación, e onde todo estaba máis xunto e, polo tanto, as persoas máis unidas. Capítulo 9. O Museo de Man. Manfré remata a súa vivenda e abandona a casa familiar dos Baña, coas paredes pintadas de negro e as teas de araña colgando das ventás, e pasa varios anos traballando na súa nova casa-museo. Crea un xardín con diferentes esculturas que se mimetizan coa natureza e pinta por todo o pobo, incluso no medio do monte, grandes círculos. Para min non hai outra cousa que non sexa o círculo. Nunca topei nada como o círculo. É o único elemento sobre o que se desenvolve todo. A finais dos anos 70, comeza a promocionar o museo pola contorna, pintando por diferentes lugares a palabra museo e colocando indicacións para chegar a Camelle. Incluso envía notas de prensa a diferentes medios para que se fagan eco da súa apertura. Finalmente, o museo abre as súas portas. Para acceder, era preciso pagar. Estes cartos utilizábaos despois para comprar certos materiais para as súas obras, pero tamén para donar o Terceiro Mundo e aforrar para a conservación do seu museo cando el xa non estivera. Manfrego está do interese da xente pola súa obra, pero odia os banais temas de conversación que teñen con el todos os visitantes. Os visitantes eran un horror para min, e aínda que me deran 1000 pesetas cada un, seguirían sendo un horror. Tiña que atopar algo que cambiara os meus visitantes e cos debuxos podía conseguilo, como cos nenos en Suiza. Estaba bastante claro que tiña que deixar dibuxar aos meus visitantes. Tiña tal desexo de ter, sobre todo, debuxos de nenos no museo, que fantaseaba frecuentemente con como seguir con esa forma de educar. Educar con debuxos. Saber de que vai a vida para eles e a relación cara entre nós nese instante. Todo grazas aos debuxos. Que os seus debuxos mostrasen o camiño, a eles e tamén a min, de como velos e entendelos. Antes non tiña ningún interés polos visitantes, non me aproximaba a eles, non tiña ningunha afinidade. Apenas podía preguntarlles de onde viñan nin a súa profesión, ou o que lles preocupaba. Obriga aos turistas do museo a debuxar unhas pequenas libretiñas que acabarán formando parte da súa colección. Entrega a cada persoa un pequeno caderno fabricado por el no que alterna as follas de papel e carbón, o reflexo do que a persoa quere amosar e o que é en realidade o dereito e o revés. Nas libretas pide que os visitantes escriban o seu nome, data de nacemento e profesión, e que fagan un debuxo sobre a súa visión das obras e do propio man. Con iso, inclúe unha obra de cada visitante na colección artística do seu museo e fainos partícipes dela. Durante anos, traballa no seu museo, alimentando a súa imaxe de artista ambiental. Chega a pedir que se lle trate e coñeza como man, nomeando o seu museo como el Museo del Ermitaño Man. A falta de datos sobre a súa vida e a súa convivencia no pequeno pobo de Camelle fai que todos falen dele e fantaseen sobre o seu pasado. Man deixa que intúan e que crean, que ideen unha imaxe del. Asume que todos o vexan como un ser extraño. Sempre se me considerou como un extraterrestre, o primeiro home entre monos. Como o primeiro que camiña de forma erguida. A xente mírame como se nunca me tiveran visto. Man está rodeado dunha multitude que non o acompaña. Está só entre moitos. Capítulo 10. A arte de Man. Man é un interesado no comportamento da sociedade e a psicoloxía, así como un anacoreta que rexeita completamente a forma de vida capitalista. Moitas das súas reflexións falan da velocidade da forma de vida actual. A nosa existencia está movida só por intereses mercantilistas. Man analiza o ser humano como escravo do traballo e o salario, baixo as ordes dun goberno que o manexa o seu antoxo e que non deixa respiro pro tempo libre nin para as decisións propias. Observar as horas fai que un perda o instinto. A puntualidade coa que soa o reloxo fai que o ritmo interno se marchite. O compás de todas as súas trabas producen adicción. Deixan que o obxectivismo e o instinto podrezan. O círculo. A vida, pra man, comeza e remata nun círculo. O compás e todas as súas trabas producen adicción. E crea unha relación entre a xeometría e o espazo-tempo. Para man, o sol non é máis que un círculo que marca, a través do reloxo, as horas. As horas son parte da xeometría, xa que veñen dadas por un círculo que é o sol, e, polo tanto, o tempo tamén. O sol e a lúa, por si mesmos, son un reloxo. A hora ten en conta o sol, a lúa e os 8 astros errantes. Poder comparar o instinto e o reloxo interno coa hora non é como ser pedante. A hora é xeometría, que parte do punto e da onda. Sen embargo, o que o reloxo nos marca non é importante. O único tempo que importa é o interno. O artista eremita fuxe da inmediatez e busca un lugar afastado do reloxo para vivir, Camelle. Polo tanto, todo o sentido da vida está basado na xeometría. O punto, a liña, a espiral e a onda son a resposta de todo, a orixe de todo, o comezo e a fin de calquera cousa, sexa material ou inmaterial. A liña e a espiral non son máis que a sucesión continua de puntos, e o propio punto non é máis que un círculo, unha constante no seu traballo. O sol é un círculo, a lúa é un círculo, o propio planeta é un círculo. Polo tanto, a natureza e a vida nacen dun círculo. Para min non hai outra cousa que non sexa o círculo. Nunca atopei nada como círculo. É o único elemento, e sobre el desenvólvese todo. Non hai nada como o círculo. A parte do círculo, só hai outro elemento, o elemento nul, o punto. O punto é o primeiro círculo. Dá a luz ao primeiro círculo, xa que non hai puntos en circunferencia. Así é que cando debuxo un punto, xa ten unha circunferencia. Marcado o punto, xa non teño que debuxar o círculo. E por iso pregúntome a miúdo, por que hai tantos círculos? Pero se son todos círculos, xa non importan uns cantos máis. A onda. Ademais do círculo, mándalle a importancia a onda por ser un elemento que nace dunha liña. A representación do círculo é a non acción, e acada a súa forma circular que a convirte en centro de todo, un continuo movimento. A onda, o oposto do punto. Ata que se define a onda, ela está noutro lugar, é outra. A onda non demostra nada determinado, máis ben mostra algo determinado de forma diferente. A onda é o mundo como se fora un libro abrindo e pechando. A onda é o propio cambio entre diferentes formas de crear xeometrías. É o propio cambio do Manfred alemán ao man ermitaño. Pasa de ser un home adaptado na sociedade do momento a ser un inadaptado total, alguén que cambia constantemente, que ninguén entende. O movemento. O movemento é, xunto co círculo, a base de toda a vida para man. Modifica a súa casa para crear novos espazos para a natureza, unha convivencia natural en movemento constante. Nada é inamovible. Eu creome en movemento, pero é a onda a que me move. Sen un impulso inicial, estaríamos parados. O movemento e os aforismos. Man idea moitas expresións e xogos de palabras, fundamentalmente que poidan xerar varios significados a través da alteración da orde da palabra ou da unión delas. Isto fai que o idioma sempre este en movemento, en constante creación, e pode expresar así os seus pensamentos. Acotío emprego o diccionario de ideas afins, preciso ou a toda costa. Cando atopo unha expresión apropiada, iso define despois algúns dos aforismos que fago para expresar a miña inspiración. Consultar o dicionario aclara os meus pensamentos ata a perspicacia. A través dunha palabra moi exacta tense o pensamento de control, máis que cun término impreciso. Principalmente teño unha inclinación a coleccionar e un instinto de creador de palabras. Isto levoume a realizar unha incesante colección de palabras. A través do dicionario de ideas afins, deduzo todas as preguntas por puntos ou lévame de algunha forma cara adiante. Chega un momento no que se non é capaz de resumir os seus pensamentos e emocións nunha palabra, non os escribe. As palabras novas que ideas son como poesía e beleza para él. Non pode atopar nada máis fermoso que esas novas creacións. O movemento, as espirais e os espellos. Sen dúbida, podemos atopar movemento en moitas das esculturas de man, sobre todo nas espirais que colgan no interior da súa vivenda ou nos espellos. Os espellos que colgan a súa casa, os que chama ollos, teñen a función de trasladar a calor recollida no solarium a toda a vivenda, pero tamén teñen unha función artística, xa que aportan diferentes puntos de vista e están en constante movemento a causa das correntes de aire. Os verdadeiros ollos son os espellos, polo que os espellos son o que eu denomino ollos. Eu chamo ollos os espellos, e os espellos están en continuo movemento. Mentre os cristais están colgados de forma fixa, os ollos de cristal, os espellos, amosan sempre novas perspectivas. Un espello parpadea con outro espello e parpadea co sol e coa lúa. O dereito e o revés. Para entender por que os espellos son considerados como ollos por Mann, é importante ter en conta a súa teoría sobre o dereito e o revés. O revés é, pro alemán, a realidade do mundo. Por iso podemos mirar nun espello e vernos reflexados, mirando o noso revés, a nosa realidade. Esta idea do dereito e do revés ven dada polos dous eu, a realidade e o subconsciente. Para Mann, a través do tartamudeo, conseguiu entender a existencia de dúas personalidades dentro de si mesmo. Os dous eu queren dicir algo, pero un deles debe ser silenciado. O dereito e o revés nas libretiñas de Mann. En relación co dereito e o revés, tamén podemos unir o feito das pinturas que teñen que facer os visitantes do museo. Como comentamos anteriormente, as libretiñas de Mann teñen unha utilidade práctica, a xente está concentrada no museo. Pero, por suposto, tamén contan cunha intencionalidade artística, a de coñecer o dereito e o revés dos visitantes. Mentre o público realiza o seu debuxo sobre unha folla do caderno, Mann coloca detrás dela un papel de calco. Así, Mann obtén o que o visitante considera real no caderno e o seu subconsciente no papel de calco, o verdadeiramente real pro artista. No papel de calco está a realidade. O importante dos debuxos son sempre as follas de calcar, as follas de carbón. O negativo que non é negativo porque o debuxo é correcto, nesa dirección. O reverso é o negativo, pero non é o negativo porque sempre é negro o debuxo, mentras nas follas de carbón é ao revés. O papel de carbón en sí tamén é un debuxo, un totalmente distinto, un terceiro debuxo que amosa o museo de noite ou o negativo. Aínda que tampouco é o negativo, porque o papel de carbón, ao ser colocado ao revés, ten a dirección correcta. A verdadeira. Así que é o negativo, pero non o é. E o reverso tampouco é o negativo, porque é negro sobre branco, e non branco sobre negro. No papel de carbón, o debuxo sae máis claro do que é o carbón. O reverso do debuxo ao carbón é completamente distinto ao debuxo con bolígrafo. Vese mellor a presión, toda a liña da alma, é o alento da alma dos debuxantes. Fotografías. Na obra fotográfica do artista caben destacar os autorretratos. Mann desenvolve un gran repertorio estilístico no campo dos autorretratos, directamente a cámara, sombras, indirectamente mediante reflexións, espellos de fondo opaco ou de fondo transparente e incluso unha combinación de todas estas opcións. O eremita organiza cada elemento da súa obra a través dun número de inventario, do 1 ao 1039. E, en particular, as fotografías que realiza teñen un código alfanumérico que se inicia coa primeira letra do abecedario e, a continuación, cun número do 1 ao 20. Mann é un home metódico e precisa codificar o seu mundo, darlle un sentido e unha orde a ese universo particular. Por iso, ademais das fotografías, todos os seus documentos, debuxos, esculturas e cadernos teñen unha numeración. As fotografías do artista deixan constancia da súa creación artística, ás veces modificada pola erosión do vento e do mar. Ao longo do itinerario museístico plasmado nas súas fotografías, destaca a redundancia en tres temas. A repetición da súa imaxe. Mann é o centro da súa propia obra. O círculo, que o é todo pro artista. E os xogos de luces e sombras, nos que teñen especial importancia os espellos que permiten crear reflexos cando incide a luz neles o que confire movemento. As crebas. Mann recolle e amorea todo tipo de materiais, na súa maioría atopados para a realización das pezas. Un elemento habitual que chega a calquera litoral é o plástico, co que traballa con calor. Deforma os envases chegados á costa de Camelle durante anos, estíraos ata o límite e emprega diferentes tipos de acabados e texturas coas marcas que o lume deixa nas pezas ou aplicar a calor. Osos, corais e buguinas. Outro elemento inspirador para Mann son os osos, as buguinas, as cunchas e os corais que atopa durante os seus longos paseos. Restos de seres vivos que Mann pinta con cores básicas, dándolles vida. Un xesto primitivista que contrasta co exquisito recurso tecnolóxico demostrado nas pezas elaboradas nas crebas de plástico. Electrografías. Poida que sexa unha das tipoloxías máis representativas do recurso da repetición. As electrografías reprodúcense unha e outra vez grazas a unha imaxe fotocopiada, recortada e novamente fotocopiada a partir de autorretratos do autor. Unha vez máis, Mann aproveita o uso da tecnoloxía para acadar uns resultados sorprendentes. Pintura e debuxo. A pintura e o debuxo son as súas constantes na vida. Xa na súa etapa italiana, Mann pinta distintos cadros. Eran imaxes sobre negro, sobre fondo negro. Aceite non levara e só tiña pintura pastel. Pastel groso. Liñas grosas sobre papel negro, áspero. Follas de, non lembro ben, 1,40 m ou 70. En Camelle continúa coa súa afección. Pinta constantemente a súa vivenda, realiza autorretratos en lienzo e debuxa nas súas libretas. Os seus cadernos de artista énchense de movimentos sinuosos, orgánicos e a vez rítmicos, entrando nunha especie de transo no que mente e xesto se mecanizan ata a relaxación. Crecemento e reflexión. Fotografía, debuxa, pinta, crea grandes cadros. Mann está en constante formación artística grazas a revistas e libros de arte que lee constantemente. Tamén reflexiona para realizar as súas obras e levar unha vida o máis acorde ás súas crenzas. Isto é fundamental para poder considerar o artista, xa que antes de crear, realiza un proceso de coñecemento e reflexión. Capítulo 11. A arte dos inadaptados. Mann está ao tanto das tendencias artísticas da época. Solicita aos veciños de Camelle que viaxan a Alemaña que lle traian o catálogo da Documenta de Kassel, unha das exposicións de arte contemporáneo máis importantes do mundo que se leva a cabo cada 5 anos desde 1955. E tamén revisiona diferentes revistas de arte que merca cos seus aforros. Existen varios movimentos artísticos aos que Mann podería pertencer, sempre enmarcados na relación arte e natureza. O Land Art é unha corrente de arte contemporánea dos anos 60 e 70 que emprega o marco e os materiais da natureza. Polo xeral, as obras atópanse no exterior, expostas aos elementos naturais e sometidas á erosión. Por este motivo, algunhas desaparecen e queda delas só o recordo fotográfico se o artista decide retratalo. O Land Art pódese considerar un novo comportamento artístico que se separa dos modelos tradicionais, cadros e esculturas illadas, para dar unha resposta crítica á comercialización do obxecto artístico, unha arte libre de compravendas que pode ser gozada por calquera. O principio fundamental desta corrente artística é alterar a paisaxe, cun sentido artístico, para producir o maior número de sensación e efectos no observador. Por este motivo, a relación entre artista e terra é a base deste movimento. Ao mesmo tempo, tamén busca amosar a dor da deterioración do medio ambiente, dos efectos da contaminación e tamén do cambio climático. Isto daría resposta ao porqué do uso de materiais de refugallo de Mann, o cal integraba plásticos e demais desfeitos da natureza, tratándoos e dándolles formas de osos ou algas, mimetizándoos no ambiente. A maneira na que se expresa este movimento é totalmente libre, o que leva a topar obras nas cales os artistas corrixen a topografía con grandes movimentos de terras ou simples xestos como colorear árbores e pedras ou camiñar para marcar unha senda, como no caso de Richard Long. Richard Long explora a paisaxe do sur de Inglaterra ao longo de numerosas excursións en bicicleta. A súa vexetación e o seu clima rematan por converterse en elementos determinantes da súa concepción artística, cando pouco despois madura a idea de crear esculturas na paisaxe con medios simples e nada convencionais. Por exemplo, no ano 1967, Richard Long sírvese das características topográficas e morfolóxicas do terreo para crear Turf Circle, unha pequena circunferencia aberta a palazos sobre un chan de turba. Dentro deste movimento destaca tamén Nancy Holt, que entre 1973 e 1976 realiza unha obra na que 4 cilindros de formigón son depositados de forma horizontal no deserto, Sand Tunnels. Estos particulares túneles están aliñados no sentido da saída da posta do sol exactamente durante os solsticios de verán e inverno. A súa vez, os cilindros atópanse perforados en distintos puntos. Estes buratos proxectan o percorrido da luz no seu interior, un desplazamento que varía constantemente dependendo da hora, o día ou a estación do ano, tal e como ocorre nas bufardas da caseta de Mann. A arte ambiental ou environmental art é unha das correntes nas que Mann podería ter un oco e probablemente a que mellor o defina. A principal razón é a procura da armonía entre a obra de arte e a natureza. Nas obras de arte ambiental, o espazo intégrase na obra como parte esencial da mesma, perdese o marco e a obra espállase. O espectador pasa a ser visitante, entra na obra e pode percorrela e explorala. De novo, trátase dunha arte efémera. Leva en sí o pensamento da súa propia destrución, xa sexa polo artista ou polas forzas naturais que participan na obra. A arte de Mann, pensando na construción da súa caseta, tamén nos recorda obras de artistas como Howard Finster co seu Paradise Garden, Cheval co seu Palais Ideal ou Clarence Smith e a súa House of Mirrors. Todos adican a súa vida ou gran parte dela a construir o seu espazo soñado que mestura arquitectura e escultura. No caso de Smith, ao igual que Mann, viviu nese universo propio. Gaudí é outro dos grandes referentes, polo cal sinte admiración, sobre todo polo Parque Güell. Mann busca esa unión coa natureza e cos seres que a forman que se atopa na obra de Gaudí, unha interacción entre tres elementos, artista, público e natureza. Os artistas da arte ambiental comparten entre eles que son considerados tolos e que o reflexo disto se plasma nas súas obras con aspectos de arte marxinal. Aínda que Mann, máis que un artista marxinal, é un artista automarxinal que se afasta da sociedade. O eremita de Camelle estaba ao tanto de todas as novidades artísticas de cada movemento, o que axuda a comprender a actualidade das súas obras. Hai que engadir a necesidade da participación colectiva no museo. Mann conta con visitantes activos, polo que está ligado ao obxecto receptor co espectador. A presenza do visitante que interactúa na obra e experimenta as sensacións que aquela lle provoca é un dos aspectos principais da arte ambiental. En cada debuxo vexo unha obra. Cada persoa é un artista que colabora con este museo. Participa, fai algo e ve aquí o que fai, os seus propios froitos. Eu quero coleccionar todos os debuxos. Ao mellor fago un libro con eles. As obras de Mann evocan outras obras ou outros artistas. A súa arte natural recórdanos os ornamentos arquitectónicos de Gaudí, empregando pedras que arrastra o mar para facer esculturas que nos lembran os animais como as ras ou as baleas, e tamén integrando osos. Tamén recorda a escultores como Brancusi e as pezas Négresse Blanche ou a Columna Infinita. En relación á pintura de Mann, non podemos esquecer a gran influencia de Vincent van Gogh. Ambos utilizan cores azuis e amarelas nas súas composicións e pintan autorretratos. Sen embargo, mentres Van Gogh se reflexa a sí mesmo, Mann reflexa os seus sentimentos. A maior parte das veces só pinta a súa expresión de ollos e a súa nariz, difuminando todo o seu debuxo cos trazos do seu cabelo. Capítulo 12. A promoción do Museo de Mann. A partir de 1979, Mann busca darse a coñecer a nivel nacional. Comeza a enviar diferentes cartas aos medios de comunicación con paquetes fotográficos das súas obras. Deseña postais nas que se representaban 4 esculturas negras e brancas do xardín xunto coa inscripción Museo Mann de Camelle, a Coruña. E decide que é o momento de realizar un documental sobre sí mesmo. Casualmente, no verán do ano 1979, un xoven realizador catalán, Joan Mallarac, interésase en gravar un documental sobre él. Mentres tanto, en 1980, nun acto de promoción da súa obra artística, Mann acode o programa Fantástico, de Televisión Española, presentado por José María Íñigo. Mann tiña a idea de quedar varios días na capital española, visitando os distintos museos e desfrutando da oferta cultural, cousa que non fixera na súa primeira estancia na cidade cando chegou a España por primeira vez. Sen embargo, unha vez a terra en Madrid, Mann desexa coller o primeiro avión que se dirixe a Galicia tan pronto remate a grabación do programa. Pasoume o mesmo cando fun ao estudo de televisión. Tiña intención de quedar uns días en Madrid. Acordara coa televisión quedar gratis nun hotel seu tanto tempo como quixese, comer e dormir. Comprometéranse e era a miña intención. Pero cando cheguei a Madrid dixen, non sei se debería coller o próximo avión tan pronto rematemos o traballo. Ou sexa, volver moi pronto. Direino, penso durante o traballo e despois verei. Pero tan pronto rematamos o traballo, dixen, cando sai o próximo avión? Entón, levádesme no voso taxi para esa hora. Non quedo máis tempo aquí. Quería volver a Xiña. Pensaba no sol, a beira do mar, aquí, na miña soidade. Prefería renunciar ao Museo do Prado. Durante a emisión do programa Fantástico de Televisión Española, Mann fala con Íñigo sobre as súas rutinas diarias. A súa característica forma de ver a soidade, as cores e a súa teoría sobre o círculo. Síntese incómodo. Obrígano a vestirse cunha túnica e pantalóns para sair na televisión. A cidade non ten sol nin mar. As fiestras do hotel non permiten ver as estrelas. Hai moito ruido e Mann desexa volver o máis rápido posible á súa casa. Despois da súa fatídica experiencia na promoción do seu museo en Madrid, Mann continúa intercambiando correspondencia co realizador Joan Mallarac. No ano 1981, o documentalista catalán chega a Camelle co fin de realizar a primeira toma de contacto. Ambos desfrutan de longas conversas e Mallarac aproveita para gravar algunhas escenas da vida cotidiá de man. Teño melancolía interior ou algún tipo de problema. Nunca tiven dúbida de si estaba triste, nin eu, nin de ninguén. Sabíao, pero nunca revelei nada cara fora, senón que encerraba todo dentro de min, como se estivese pechado con chave. Nunca dixen nada porque sempre sentín que debía arreglarme se usó. Outros non o entenden. Cando sei algo o resto, nunca o asume. Nunca o entende, nunca o poden asumir. Eu era, desde pequeno, era fundamental. Así nacín, iso creo. No meu caso era así. Tiña que arreglarme se usó. Finalmente, o documental non pode realizarse por falta de financiamento, pero Joan Mallarac garda con agarimo os materiais gravados. Capítulo 13. A construción do dique. Durante anos, a fama do Museo del Ermitaño Man vai aumentando. O artista continúa a deseñar postais para enviar os diferentes medios e promocionarse, e os veciños de Camelle continúan a visitalo diariamente. No ano 1984, corrompense as súas boas relacións coas xentes do pobo. Comeza a construción do dique, o cal atravesa parte do Museo do Eremita. Mentras eles traballaban coa excavadora, co triaxial grande, casi co camión máis grande que existe para esas cousas, construín unha muralla en, non sei, unha media hora. Un muro grande e pesado, coas pedras que les trouxeran, e antes de que regresara ao camión, xa o tiña rematado. Non sei como conseguín construir un muro enteiro tan rápido. Vírono e sorprendéronse por ese pequeno xigante. Conduciron cheos de rabia contra ese muro co camión, marcha atrás. Díxenlles que me sentaría debaixo se seguían vertendo máis pedras alí. Así mataríame. Eu non ía marchar. Man loita porque non se construa o dique, envía cartas aos responsables da construción e chega a poñerse diante das máquinas para parar a obra, o que lle custa varias discusións e problemas con moitos dos veciños que tratan de que Man entenda os beneficios que aportará o dique ao pobo. Daquela en Camelle había moitísimos barcos e cando quixeron facer o dique, el tirouse diante das máquinas. Para el, aquelo era todo del. Pegouse con varios señores. Despois chegou o meu fillo e díxome: «Mamá, que lle están pegando co bastón», ou «Mamá, que lle están dando coa muleta». O meu fillo choraba por el. Arrastrábame para axudalo. Man berraba: «Ladrones! Sinvergüenzas!» E cando eu me achegaba, a xente deixaba de pegarlle. Pero levou moitas. Man atopa nesa construción un desastre para a natureza. A praia, as correntes do mar, a erosión das pedras, todo cambiaría coa construción do dique de abrigo. Ademais, o seu museo, afastado do centro do pobo e cunha ubicación idílica pro eremita, pasaría a estar xunto a un muro de formigón, un atentado á paraxe natural na que se atopa. Sen embargo, todas as alegacións de Man non impiden que o dique se construa en Camelle. Incluso chegará a ampliarse tempo despois outro desastre para Man, xa que todo o mundo pode ver o seu xardín desde o propio dique, algo que o artista non poderá permitir. O artista non é quen de deter a construción, pero consegue convertela nunha obra de arte e parte do seu museo. Man deítase sobre o cemento fresco, deixando a silueta do seu corpo impresa sobre a superficie para a posteridade, e pinta círculos por todo o muro que se adentra no mar. A vida de Man continúa. Sae a nadar e a correr diariamente, come algas e o que os veciños lle dan. Adícase a manter o seu museo e deixa, de algunha forma, de crear novas obras. A partir dos anos 80, Man limítase a reconstruir as pezas que o mar e o vento destruen, diminuindo cada vez máis a súa produción. Sen embargo, continúa a escribir, a ler sobre arte e a crear aforismos coas diferentes palabras que atopa. Gústame andar polo bosque. Fago a miña carreira a través do bosque e do campo, campo a través. Naturalmente, escollín os camiños máis bonitos e ás veces xa nin corro por eles, aínda que me gustaría correr e correr. Pero tamén me gusta contemplar as formas, camiñar entre as árbores, ver a luz cando atravesa as polas e ver como brila o sol. Como se pon o sol, como volve. Como se despide do mar azul, e como se baña nel como despedida. Capítulo 14. Os problemas continúan. A denuncia a Man. No ano 1985, Man é denunciado por acoso a unha menor. Durante o verán, os nenos pasan o tempo no Museo do Eremita. Chegan a primeira hora da mañá e non marchan ata a hora de comer, polo que é preciso levar unha chaqueta para os primeiros momentos do día. Man, unha vez chega o mediodía, anima os rapaces a quitar as chaquetas e incluso as camisetas se vai moito calor. O meu fillo contábame: "Mamá, vostede abríganos moito, e cando sae o sol, Manfred sácanos a chaqueta e colócanola na cintura." O meu fillo viña sempre coa chaqueta na cintura. Se tiña camiseta, viña en camiseta, e se non tiña, viña espido da parte de arriba. Marchaba cedo porque os nenos toleaban por estar con el. Eu metíalle unha chaqueta e cando volvía ao mediodía xa viña así. Eu sempre tranquila. Ao principio, aínda ía mirar se lle molestaban os rapaces e el dicíame: "Non me molestan nada, ti tranquila, eu estou con eles, tranquila." E os nenos chegaban sen a chaqueta porque lles dicía: "Como a min, tedes que estar como a min, fai moita calor, como vos abriga tanto a vosa mamá?" As xentes do pobo están acostumadas a este ritual, pero os pais dos nenos veraneantes non atopan apropiada esta conduta. Por iso, cando un matrimonio madrileño descobre que man lle quita a roupa a súa filla, deciden denuncialo por acoso. A policía conduce o alemán ao calabozo de Corcubión, pero é pouco o tempo que está preso, xa que a acusación non se sostivo e a denuncia foi retirada. Durante a estancia no calabozo, o carceleiro sofría máis que o propio man, que dicía apreciar máis a soidade na xaula de ouro que rodeado dos seus visitantes no museo. Os problemas cos pescadores. A vida do artista segue coas súas rutinas: sair a nadar, ir correr, realizar diferentes obras. Sen embargo, no ano 1991 atópase co rexeitamento dos pescadores de Camelle. O alemán emprega no seu xardín cepas de árbores como elemento de gran importancia para a súa obra artística, pero supoñen un grave perigo para a navegación, xa que o mar arrastra os troncos desde o museo cara ao interior e entrométense entre as redes de pesca dos mariñeiros do pobo. Ademais, as saídas de man a nadar entorpecen o traballo dos pescadores, que teñen que estar constantemente alerta de non atoparse con el ao sair do porto. A xente púxose moito en contra del. Houve unha familia que lle pegou e o meu rapaz veu-me avisar. Pero aí sí que non fun. Dicíame: "Mamá, estánlle pegando a Manfred. Din que o mar leva raíces do museo e os barcos atópanas." Aí sí que a xente se puxo un pouco en contra del. Eu sempre lle dixen: "Pero Manfred, ti eso non o podes facer. Non eres o dono desto. A xente do pobo que tanto che abrigamos e che recollemos, agora ti non podes facer así." Finalmente, a Guardia Civil intervén para solucionar o problema. Capítulo 15. Man enferma. O 13 de decembro do 2000, Man cae enfermo. Aínda que xa tivera diversos percances que lle ocasionaran lesións nos nocellos e nos xeonllos, nunca acudira ao médico. Varias veces rompeu os nocellos, polo menos 4 veces. A min, quen mo viña dicir, era o meu fillo. Dicíame: "Mamá, ven ver a Manfred que torceu o nocelo. Ten un negro, hinchado." E chegaba e alucinaba. Dicía: "Pero Manfred." El dicíame: "Non podo moverme, doeme moito." E eu íalle buscar unha señora que lle chamaban María de Lorinda, que me acompañaba, vendáballe e dicíalle que non se movera en tantos días. Entre as dúas levábamolo para dentro do museo e despois dáballe de comer. Ou lle mandaba comida polos fillos. Ou se tiña os fillos na escola, íballe a levar eu, porque a min dábame lástima. Esta vez os veciños non poden axudar a man na recuperación como fixeran anteriormente, xa que o problema ven pola súa deficiente circulación, a cal lle deixa perxudicada a perna dereita. Os veciños recoméndanlle acudir ao hospital, pero man négase. El tiña unha perna sin pel por problemas da circulación. Eu dicíalle se lle limpaba un pouco, porque el non ía ao médico. El dicía que non, que xa lle morrera un irmán do mesmo. Dicía que a auga do mar xa o desinfectaba. 4 meses despois ingresa no hospital de C, no que permanece do 16 ao 25 de abril. Todo é uniforme, excepto o sorriso. Moitos son os veciños que contan que durante esta estancia no hospital, man coñece o que é unha ducha de auga quente. Cando regresa á súa vivenda, cunha radiografía debaixo do brazo que utilizará para algunha nova obra, busca a forma de colocar unha ducha na súa caseta. Man deberá medicarse o resto da súa vida para poder sobrevivir. Sen a medicación, man morrería. Capítulo 16. A balea negra. Así vive durante anos Manfred Nadinger, Manfred, man de Camelle. Crea obras, adícase á xestión do seu museo, sae a correr, come do que lle dan e do que recolecta, sae a nadar de vez en cando e, por fin, atópase a sí mesmo. No ano 2002, o eremita ten un sinistro soño. Seguirá chegando alquitrán ata non quedar máis no mar. E cando xa non chega alquitrán, vir unha balea negra, grande como a Costa da Morte, morta. Entón eu enterrar e todo acabar para min. O 13 de novembro de 2002 cúmprese a profecía. A Costa da Morte sofre a catástrofe do Prestige. O buque cargado de petróleo afúndese na costa galega, creando unha marea negra que destroza gran parte do Museo de Man. O eremita érguese, abre a porta da súa caseta e contempla un mar e un museo completamente negros. É nese momento no que se bota as mans á cabeza, imaxe captada e difundida por todos os medios de comunicación. Quizáis a fotografía máis coñecida do alemán de Camelle. E chora desconsoladamente polo seu museo. Manxa non se atopa coa saúde de ferro coa que chegara a Camelle no ano 1961 e non se sente con forzas de levantar de novo o seu museo, o único polo que el vive. Encérrase na súa caseta pedindo a todo o mundo que non o moleste e non se deixa ver polos voluntarios que limpan o chapapote nin polos visitantes do museo que se chegan curiosos a ver o desastre. Durante varios días, Man deixa de tomar a medicación, de alimentarse e de sair a correr. Está canso, o ser humano acaba con todo e agora remata co seu proxecto de vida. O 28 de decembro de 2002, a mañá do Día de Santos Inocentes, un veciño achégase á caseta de Man cuns cantos xornais. Colgaos da porta xa que o artista non sae ao encontro. A última hora da tarde, os xornais seguen colgados da porta. Un mal sinal. Os veciños achéganse á caseta e descobren o corpo sen vida do eremita. A verdadeira vida de Man saberase cando morra. Moitos din que Man morreu de pena, outros dunha depresión e outros que simplemente foi un suicidio. O único seguro é que Man, Manfred Nadinger, faleceu. Chorei porque era un veciño máis. Nunca deu problema, sempre deu cousas boas. Eu, cando recibía cartas do meu home en Alemanha, ía xunto del e se non as entendía. Eu queríalle, era un veciño especial. Non todos os veciños nos daban a coñecer, non eran como a él. Eu teño ido desde moi noviño ao médico a Coruña e non coñecían Camelle. Despois de Manfred, todos coñecían Camelle e dicían que xa estiveran alí. Capítulo 17. A herdanza de Man. O testamento. Anos despois de morrer o artista, dúas funcionarias do Concello de Camariñas acoden a salvar toda a súa obra artística. Recollen todo o que está á vista e gárdano en 46 caixas diferentes. Casualmente, ao recoller unha das alfombras do chan, as funcionarias descobren un pequeno soto. Alí, entre os múltiples debuxos, collage, esculturas e cadernos, chamaba a atención unha pequena caixa negra sen tapa. Nun dos seus laterais aparecía escrito Museum von Einsiedlermann, Camelle, La Coruña, Spanien. Contiña fotografías numeradas e parcialmente ordenadas coas que o autor deixara instruccións precisas sobre como interpretar o seu museo persoal. Entre os documentos atopados está o testamento de Man, realizado ante notario o día 3 de novembro de 1972. Neste documento, Man expresa: en primeiro lugar, que carece de descendentes. En segundo lugar, que a falta de descendentes e sen prexuízo da lexítima que lle poidese corresponder a seu pai en caso de sobrevivirlle, institúe verdadeiro de todos os seus bens, dereitos e accións o Estado español. En terceiro lugar, expresa o seu desexo de que sexa conservado o museo que ten na súa casa, quedando a disposición do Ministerio de Educación para ser destinado a fins culturais. En cuarto lugar, a súa pretensión de que, en caso de ser posíbel, o seu corpo sexa enterrado no seu museo e sepultado no mar. E, por último, reitera a súa vontade de que, se conforme a legislación alemá, o seu pai non tivese dereitos lexitimarios na súa herdanza, fose o único heredeiro ao Estado español. Sen embargo, aínda que os seus desexos fosen claros, os problemas relacionados con esta propiedade en particular eran moito máis complicados do que ninguén se podía imaginar. Por un lado, aínda que Man comprara o terreo para a súa casa, a parte máis extensa sobre a que construiu a maioría das súas esculturas pertence á demarcación de costas, e calquera proxecto para conservar o seu museo necesitaría permiso deles. E do Ministerio de Medio Ambiente e das Oficinas de Patrimonio Cultural. Vendo que non se cumplía o desexo do eremita, en xaneiro de 2007, preto de 2144 cidadáns firmaron unha petición solicitando a conservación do lugar e o recoñecemento de Man. No ano 2018, por fin, a cesión da casa por parte do Estado permitiu a súa conservación. É importante diferenciar a casa do museo. A pesar de que ambos formaban o mesmo entorno, a casa de Man non pertencía á zona de costas e o museo sí. É por iso que se puido arranxar a caseta do Anacoreta, pero foi imposible levar a cabo a restauración do museo do artista, atopándose este actualmente nun estado de abandono e deterioro. Cabe recordar que se cumpriu parte da vontade do causante a través da restauración da súa caseta, pero en ningún caso se levou a cabo a restauración e conservación do museo, quedando o diñeiro da herdanza de Mann en mans do Estado. Se tratamos de facer unha interpretación do testamento de Manfred e das súas cartas pedindo asesoramento ao notario e outros profesionais, podemos chegar á conclusión de que a vontade de Manfred, entre outras, era que o seu museo fose conservado. É evidente que a vontade estaba clara. Sen embargo, non existe condición explícita no testamento e, polo tanto, pese a que o seu desexo é conservar nun bo estado o museo, este non se cumpre. O simple desexo do testamento non xera a obriga de restaurar e conservar o museo. O novo Museo do Eremita. O 3 de novembro de 2007 é o día no que parte do persoal do Concello de Camariñas retira o máximo número de bens posibles do artista da súa caseta co ben de protexelos. A Casa Museo do Alemán estaba totalmente abandonada e, grazas a isto, salvouse gran parte da colección do artista. Fotografías, debuxos, esculturas, colaxe e manuscritos. Sen embargo, non existía ningún lugar onde poder expoñer toda esa obra rescatada. E así será ata 8 anos despois. O 5 de xuño de 2015 inaugurouse na Casa da Cultura de Camelle o Museo Mann de Camelle. A exposición, comisariada por Carmen Hermo, creouse acorde co imaxinario do artista, partindo da súa obra Museum von Schneider Mann, Camelle, La Coruña, Spanien. O museo estrutúrase en varios bloques nos que se van explicando a vinculación de Mann co mar, amosando as pezas que facía coas crebas, os seus útiles, ferramentas e instrumentos artísticos que son parte fundamental para a comprensión da súa obra vital, a súa biblioteca, onde se poden atopar libros de arte, filosofía e dicionarios intervidos por Mann con recortes, textos e debuxos, ou as súas libretas e cadernos cos que amosa a importancia que lle daba a interacción cos visitantes. Para a exposición deses bens no novo museo foi precisa unha labor de clasificación de todos os materiais conservados da obra de Mann. Para iso, varios expertos, entre os cales se atopa Carmen Hermo, comisaria da exposición permanente do Museo Mann de Camelle, dividiron o legado atopado en varias categorías. Crebas de plástico. Mann traballou cos elementos de plástico que chegaban á costa de Camelle. Traballou na deformación por calor dos envases durante anos, estirándoos ata o límite e empregando diferentes tipos de acabados e texturas, conseguindo resultados sorprendentes. As marcas que o lume deixaban as pezas formaban parte da linguaxe artística do alemán. Osos, corais e buguinas. Os osos, as buguinas, as cunchas e os corais que atopaban os longos paseos eran pezas fundamentais do seu museo. Restos de seres vivos que man en poa con cores básicas. Un xesto primitivista que contrasta coas pezas elaboradas a partir de plásticos. Cadernos de artista, electrografías. Os cadernos de artista de Mann enchense folla tras folla de movimentos sinuosos e rítmicos que axudan a entrar nunha especie de transo no que a relaxación toma o poder da mente. As electrografías reproducense unha e outra vez a través dunha imaxe fotocopiada, recortada e novamente fotocopiada. Cadros, debuxos. Debuxos e cadros, na súa inmensa maioría, son retratos do artista. Eses retratos son os que fotocopia e recorta unha e outra vez. Fotografía. A obra fotográfica do alemán é extensa e moi abondosa, a principal fonte documental para crear o novo museo. Libros intervidos, escritos do autor. Libros, revistas, escritos, recortes, unha radiografía do seu pensamento acumulado en pilas de documentos dentro da súa caseta. Caderniños. O reflexo dos visitantes do museo, unha relación entre artista e visitante que se almacenaba en forma de ladrillos dentro da caseta de Mann, pretendendo realizar unha alta torre ata o ceo. Obxetos persoais. Escasos debido a que o espazo vital de Manfred redúcese á mínima expresión. Capítulo 18. Comprendendo o incomprendido. Manfred Nadinger, Manfred, Mann, o alemán de Camelle, pese ás súas diferenzas coa veciñanza, é considerado un habitante máis de Camelle, un máis da vila, un ser querido co que houbo pelexas pero tamén moi bons momentos, como con calquera outro veciño. A xente recorda a día de hoxe como o home que foi quen de poñer a Camelle no mapa, que dotou a vila dun recurso turístico único. Para Camelle foi moi, moi servicial, para darnos a coñecer e que viñeran turistas para os bares. Non sabía falar, pero non se escapaba da xente. Dicía, hola, bo día, moi educado, deixábase querer. Sei que a súa forma de vida era extraña, pero eu lembro-o con cariño, con tenrura. A min diume pena cando morreu, porque sofreu cando chegou o prestixe e quedou todo negro. El deixouse ir. Para el foi o último. Man foi comprendido, malia agardar silencio, prácticamente toda a súa vida por todos aqueles que o coidaron e o acompañaron na súa andaina, deixando unha pegada tanto material como sentimental no pobo de Camelle. O máis importante é que cada un viva como lle pareza.